مثلاً کوئی چھپا ہوا ہے اور دشمن اس کو تلاش کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہاں چھپا ہوا ہے, اور دشمن اس کو یا تو گولی مار دے گا یا اس کو توڑ پھوڑ ڈالے گا, مار پیٹ کر ڈالے گا, اور وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکے گا, بےچارا مظلوم ہے. تو اب آپ کو پوچھے گا کہاں چھپا ہے بتاؤ, تو اب جھوٹ بولنا واجب ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ بتائیں گے تو یہ اس پر جا کے ظلم کرے گا. تو ایسے موقع پر کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم, بتا دیں گے کہ وہ رہا ستون کے پیچھے, تو پکڑ کے اس کو گولی مار دے گا, تو یہاں آپ گناہ کروں گے, آپ نے کیوں بتایا. تو اس لیے جب تک سوال میں صورت نہ ہو نہ کون سا نقصان, تو اس کے مطابق ہی جواب ہو سکتا ہے. مگر یہ فائدے میں ذہن بنا لیجئے کہ فائدہ پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ملے گی, ورنہ سارے بیپاری جو ہے نا وہ ابھی وہ دھمال ڈالنا شروع کر دیں گے کہ ہم فائدہ اٹھانے کے لیے تو جھوٹ بولتے ہیں, نفع کمانے کے لیے پھر دھوکے کو بھی ساتھ ملا لیں گے کہ دھوکا بھی پھر جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم سالک مجید ہے. میرا نام سالک مجید ہے, میں ڈپٹی چیف رپورٹر ہوں کراچی. امیر جماعت مولانا الیاس قاضی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص کرپشن کے پیسے سے نے اپنے پرانے کاموں سے توبہ کر لی ہے, یا اس پیسے سے اب جو نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو اس سے ان کی مغفرت ہو جائے گی اور معافی مل جائے گی, تو کیا ایسا ہو سکے گا یا نہیں؟ اور توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی غلط کاموں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے؟ بہت شکریہ. میرا نام عطا اللہ, میرا امیر طریقت دعوت اسلامی سے یہ سوال ہے کہ اکثر ہم ہاف سلیپ شرٹ میں نماز ادا کرتے ہیں, اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سردی میں چادر اوڑھ کر نماز ادا کرتے ہیں, تو اس سے ہمارے ہاتھ چھپ جاتے ہیں, تو اسلام میں شرعی اس کی کیا حیثیت ہے, اس بارے میں ہمیں بتا دیجئے. میرا نام محمد دانش ہے, میں ٹی وی میں کیمرہ مین ہوں. پاپا جانی, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میرے دل میں بہت خواہش ہے, پلیز مجھے بتا دیں میں کس طرح آپ سے ملوں, کوئی میسج مجھے پہنچا دیں, میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تین سوال ایک مطالبہ. جی بابا, سوال دو مطالبہ ایک. پہلا سوال تو وہ توبہ سے متعلق تھا کہ وہ کرپشن کے پیسے کمائے, تو اب یہ کہ اس میں بھی کمانے کی صورتیں ہوتی ہیں, بعض صورتوں میں وہ فعل جو ہے جس جو ذریعہ بنایا وہ گناہ ہوتا ہے, اور جو روزی حاصل ہوئی وہ حلال ہوتی ہے, بعض صورتوں میں خبیث ہوتی ہے, بعض صورتوں میں وہ حرام قطعی. تو جہاں حرام قطعی آمدنی ہوتی ہے, مثال کے طور پر حرام قطعی میں یہ کہ رشوت لی, رشوت جو لی ہے حرام قطعی کہلائے گا, کسی کی چیز چرا لی یا حرام قطعی, کسی سے چھین لی تب بھی جو چیز حاصل ہوئی یہ حرام قطعی, جوا میں جیت گیا یہ حرام قطعی. تو جو حرام قطعی کے ذریعے مال حاصل ہوا, بولو, جو حرام قطعی کے ذریعے مال حاصل ہوا تو اس پر تو اپنا قبضہ ہی ثابت نہ ہوا, وہ جس کا ہے اسی کا ہے, اور اس اصل میں سود بھی حرام قطعی ہے. سود کو آیا خبیث ذریعے سے, لیکن وہ فاسدہ سے, لیکن وہ ہے ملکی خبیث ہوتی ہے, لیکن وہ ہے حرام قطعی کی قید نہیں ہے اس میں, اس پر وہ قبضہ, یہ بھی قبضہ نہیں ہوا اس پر, ملک آ گئی نا, ملک اگر خبیث آئی ہے لیکن ملک آئی ہے, ملک ہو گیا نا. جی تو اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لیا. نہیں آپ جو چار مثالیں میرے ذہن میں آئی سولڈ حرام قطعی نہیں, یعنی حرام قطعی کی قید لگائیں گے تو پھر سود بھی اس میں شامل ہو جائے. سود حرام قطعی, تو میں نے وہ ساری مثالیں تو دی نہیں نا, تو اور بھی طریقے ہوں گے نا حرام قطعی سے حصول کے. جو قاعدہ بیان فرما رہے ہیں جی جی, اس میں یہ قید نہیں لگائی جائے گی حرام قطعی کی. نہیں, جیسے سود ہے جی, سود جس سے لیا کیا اسی کو دینا فرض ہے یا کسی اور کو؟ اصل میں جو امثلہ جو مثالیں آپ بیان فرما رہے ہیں وہ مثالیں ٹھیک ہیں, لیکن جو قاعدہ بیان فرما رہے ہیں آپ وہ کہ حرام قطعی کے ذریعے جو چیز آئی تو وہ اسی کو دینا واپس ضروری ہوگا جی, تو پھر اس میں پھر سود بھی شامل ہو جائے گا. مثالیں تو ساری بیان کی بھی نہیں جا سکتی, لیکن اگر اس قاعدے کو دیکھیں گے تو پھر سود بھی اسی کے اندر شامل ہو جائے گا. مگر سود اس جس سے لیا اس کو دینا فرض تو نہیں ہے نا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں, اس کو دینا فرض نہیں ہے, لیکن جو ضابطہ آپ بیان فرما رہے ہیں اس کی روشنی میں ضروری ہو جائے گا. اگرچہ کہ آپ مثال بیان نہیں فرما رہے, اس کا جواب آپ دیں. جواب تو آپ ہی ارشاد فرمائیں. نہیں ہم سنیں گے, نہیں جواب آپ ہی ارشاد فرمائیں. نہیں بالکل یہ رہے گا, فرینکلی یہ نہیں کہ میں ناراض ہو رہا ہوں, میرے کو جو سمجھ میں آیا میں نے وہ جواب دیا. تو پورا خریدے اب بالکل بہتر. اصل میں جہاں وہاں ملک حاصل ہو جاتی ہے, ملک خبیث جیسے سود کے اندر بھی ہے, تو اس میں یہی صورتحال ہے کہ دینا اس کو بہتر ہے کہ جس سے لیا ہے, اور جو ہے اس کو نہیں دیا صدقہ کر دیا تو بھی جائز ہے, یعنی بغیر ثواب کی نیت کے. لیکن جہاں ملک حاصل ہو, صدقہ کیا تو کیا مسجد کی پیٹی میں ڈال دے, یعنی شرعی فقیر کو دینا, شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے وہ صدقہ کر, یعنی یہ سود کے لیے جی, یعنی جہاں بھی ملک خبیث, یعنی مثلاً سود. اور جو جو جہاں ملک اصلاً حاصل ہوتی نہیں, جیسے آپ نے مثالیں بیان کی, جوئے کی, رشوت کی, غصب کی, چھین لیا کسی سے, رشوت میں حاصل کیا, جوئے میں حاصل کیا, تو یہاں پر اسی کو دینا یہ ضروری ہوگا. جس سے جوا میں جیتا تو جس جو ہارا تھا اسی کو پہنچائے, اور جس کا چھینا تھا اسی کو لوٹائے, جس کا چرایا تھا اسی کو پہنچائے, جس کی جیب کاٹی تھی اسی کو دے. تو یہ حرام, یہ جو حرام قطعی میں وہ سود اگرچہ حرام قطعی, لیکن اس کی صورت الگ سے بیان ہمارے اسلامی بھائی نے کی دینے کی, کہ وہ تو چلیے بہتر ہے کہ جس سے سود لیا اس کو دے, ورنہ کسی اور بھی فقیر شرعی کو دے گا تو خود اس سے بری ذمہ ہو جائے گا. لیکن یہ ایک صورت ہوئی نا بری ذمہ ہونے کی, توبہ بھی فرض ہے, اس کی توبہ تو کرنی ہوگی ہر صورت میں. چوری کا مال لوٹا دیا تو فارغ ہو گیا, سود کا مال لوٹا دیا تو گناہ سے بری ہوگی, ایسا نہیں ہے. وہ تو مطلب یہ ہے کہ توبہ مکمل ہونے کے لیے اللہ سے تو توبہ کرے ہی کرے, اور ساتھ میں وہ اس کو بھی دے دے جس کا تھا, تو توبہ پوری ہوگی. اور سود اگر اس جس کے لیا اس کو نہیں بھی دیتا تو کسی فقیر شرعی کو دے دے. یہ عوام میں جو مشہور ہے کہ مسجد کے استنجا خانے سود کے پیسوں سے بنا دیے جائیں, تو یہ سب غلط طریقے, ایسا نہ کریں, بلکہ فقیر شرعی کو آپ مالک بنائیں اور ثواب کی نیت بھی نہ کریں. البتہ یہ کہ شریعت کے حکم پر عمل کرنے پر ثواب ملے گا, لیکن یہ سود دینے پر ثواب کی نیت آپ نہیں کر سکیں گے. اچھا, اب جس کا چرایا, جس کا چھینا, وہ اس کے مالک کو دینا ہے. تو اب کوئی سوچے کہ میں نے تو یاد ہی نہیں پڑتا کس کس کا چرایا یا کس کس سے رشوت لی, وہ رشوت بھی دینی پڑے گی جس جس سے لی. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنوں کا یاد ہے اتنوں کو دے آئے, وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارث اگر ہوں تو ان کو دے دے, یا وہ غائب ہیں یا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا, تو اب اتنی رقم کسی شرعی فقیر کو خیرات میں دے دے, تب جا کر یہ اس کی توبہ مکمل ہوگی. اللہ سے تو توبہ ہر صورت میں کرنی کرنی ہے. تو انہوں نے وہ توبہ کا طریقہ پوچھا تھا, اس پر میں نے عرض کیا. غالباً اس میں یہ بھی تھا کہ اس کو ہم نے یہ کرپشن کے ذریعے حاصل شدہ رقم کو کاروبار میں لگا لیا, یہ بھی سوال نیکی تھا. کے کام میں لگا لیا, اس کے حوالے سے نیکی کے کام میں لگا لیا کہ اب یہ اس کا اجر ملے گا, توبہ کر لی ہے, یوں اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ نہیں نیکی کے کام میں تو ویسے ہی نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے, تو وہ تو رقم جو میں نے طریقہ بتایا اسی طرح اس کو کرنا ہوگا جو توبہ کا طریقہ بتایا. نہ نیکی کے کام میں لگا سکتے ہیں, نہ اپنے کاروبار میں لگا سکتے ہیں اس کو. یہ تو اس سے تو جان ہی چھوڑانی ہے اس رقم سے. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ دو رکعت نماز توبہ ادا کریں. یہ نفل ہی ہوتے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. لیکن وہی تلافی کرنی ہوگی جو طریقہ بتایا, جس میں مال کا تعلق ہو, دیگر حقوق العباد کا تعلق ہو, یا کسی کو وہ مار دیا, ہاتھ چاٹا مار دیا, اس کا دل دکھ گیا, اب آپ اللہ سے چاہے 100 برس تک توبہ کریں, یہ توبہ کافی نہیں ہے جب تک جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی اس کو راضی نہ کر لیں, اس کو اسے معاف نہ کروا لیں. راضی کرنا بھی نہیں, معاف کروا لیں. یہ تو آپ نے 2-5 سو روپے دے دیے, وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے, وہ آپ سے خوش ہو گیا, لیکن یہ بھی نہیں چلے گا. بلکہ وہ آپ کو اپنا حق معاف کرے کسی بھی طریقے سے, ترکیب سے معاف کروا لے اسے. مگر دھمکی سے اگر معاف کروائیں گے تو ایک اور حق آپ پر, حق تلفی کا جرم عائد ہو جائے گا. اس میں نرمی عاجزی آپ کا تعاون کر سکے گی, سختی نہیں. کہ دل میں اترنے کے لیے وہ نرمی کی سیڑھی ہی کام دے گی, گرمی سے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے براہ راست رکن شورا بھی وہاں موجود. ایک اور سوال, دو, ایک سوال تھا, ایک مطالبہ تھا, باقی ابھی. جی بپو, وہ ہاف سلیوز آپ جو لکھ نہیں رہے بھائی. سوال بپا, آدھی آستین وہ جو ہوتی ہے وہ سوال دوسرا میں بھول گیا ہوں. آدھی آستین والا بابا, آدھی آستین کے اندر ہم نماز, ہاف آستین جو ہوتی ہے اس میں نماز ہو جاتی ہے. ہاف آستین میں نماز مقرہ تحریمی بھی نہیں ہوتی, البتہ یہ کہ ہے فل آستین, اب اس کو چڑھائی یہ آستین, آدھی کلائی سے اوپر چڑھائی تو نماز مقرہ تحریمی ہوگی. خود سلا ہوا ہاف آستین ہے تو نماز میں مقرہ تحریمی نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی. مقرہ تحریمی میں نماز ہو جاتی ہے لیکن بندہ گناہگار ہوتا ہے, اور اس کی صورتیں ہوتی ہیں, لوٹانی بھی پڑتی ہے. کبھی ایسے بھی ہیں مسائل جن میں نہیں بھی لوٹانی پڑتی, صرف توبہ کافی ہوتی ہے. اور وہ چادر, ہاں چادر میں لپٹ کر, اب کس طرح لپٹا چادر میں, اب مثلا پورا ایک چادر ہے اس میں ہاتھ وغیرہ سب اس طرح لپیٹ لپیٹ لپیٹ لیے تو نماز مقرہ تحریمی ہے. اور اگر ویسے ہی سردیوں میں آدمی یہ چادریں ڈال کے ہاتھ چھپ جاتے ہیں تو اس سے نماز مقرہ تحریمی نہیں ہوتی, پاجامہ وغیرہ تو پہنا ہوا ہے اس نے, ایک چادر بھی نہیں ہے یہ, تو اس میں نماز مقرہ تحریمی نہیں ہوگی. جیسے کہ وہ احرام میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, اس میں ہاتھ چھپ جاتے ہیں, کبھی سینہ کھل جاتا ہے, کبھی گلا کھل جاتا ہے, تو اس کی حفاظت ہو نہیں پاتی, تو اس میں وہ سختی نہیں ہے, اس میں رعایتیں ہیں. البتہ احرام میں کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے, مکروہ ہے نا, کندھا کھلا رکھ کر, کندھا کھلا رکھ کر احرام میں نماز مکروہ ہے. بات سمجھتے ہیں کہ احرام اسی کو بولتے ہیں کہ کندھا کھلا ہو, تو کندھا کھلا ہونے کا وقت ایک مخصوص ہے. مثلاً وہ عمرہ کر رہے ہیں, اس کا طواف کر رہے ہیں, تو اس کے 7 پھیروں میں کندھا کھلا رکھنا یہ سنت ہے, اجتباع بولتے ہیں اس کو. جب پھیرے 7 پورے ہو گئے تو اب اس کو کندھوں کو چھپا لینا ہے, اگر نہیں بھی چھپایا تو گناہگار نہیں کہیں گے اس کو, لیکن نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ ہے. اور وہ مطالبہ ملاقات کا, تو اس کی صورت یہ ہے کہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے, مدنی مذاکرے میں پھر مدنی مذاکرے میں روز تشریف لے آئیے. تو یا تو یوں کر لیجئے چلیے کہ آپ 3 دن کے لیے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں قافلے کی نیت سے قیام کر لیجئے, مدنی تربیت کا والوں کے ساتھ جس طرح آپ کی تربیت بھی کریں گے, 3 راتیں آپ کو مدنی مذاکرہ بھی ملے گا, اور یوں ملاقات کی بھی سبیل انشاءاللہ بن ہی جائے گی. بابا ابھی تو جنیدی کابینہ سکھر، ان کی بھی ترکیب ہے نا باب الاسلام والے اسی طرح آنے والے جو حاضرین ہیں ان کی بھی اسی طرح ترکیب. باپ ابھی توبہ کے حوالے سے اس کی یہ کپڑے میں لپٹنے کا مسئلہ دوبارہ سن لیجئے. بہار شریعت حصہ جلد اول صفحات 626 مسئلہ 14 کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو مکروہ ہے، تحریمی ہے، علاوہ نماز کے بھی بے ضرورت اس طرح کپڑے میں لپٹنا نہ چاہیے اور خطرے کی جگہ سخت ممنوع ہے. تو وہ جو میں نے جملے بولے ان کے بجائے یہ بہار شریعت کا جزئیہ ایڈیٹنگ میں شامل کر لیجیے، اس میں کوئی غلطی تھی؟ اصل میں وہ ایک چادر کی بات نہیں ہے. اچھا. چادر میں لپٹنا اس طرح کہ وہ کوئی حملہ کرتا ہے تو بندہ ہاتھ نکال ہی نہ سکے، یا جانور نے حملہ کر دیا کودا کوئی تو وہ اپنے آپ کو ہاتھ نکال کے بچا ہی نہیں سکے گا، اس طرح اس نے لپٹ لیا اپنے آپ کو، تو یہ صورتیں ہوتی ہیں. باقی کہ ایک چادر ہو یا زیادہ ہو اس کا فرق نہیں ہے. علاوہ نماز کے بھی اسی طرح لپٹنا سخت ممنوع ہے جہاں خطرہ ہو، ورنہ نہیں، ورنہ سونا بھی ممنوع ہو جائے گا. سونے میں بھی تو حملہ ہو سکتا ہے لیکن سونے کی اجازت ہے، البتہ خطرہ ہے کہ واقعی حملہ ہونے والا ہے تو چلو ٹینشن کے ہمارے ساتھ نیند خود ہی نہیں آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ابھی توبہ کے حوالے سے مدنی پل بھی آپ نے بیان کیے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ توبہ کی روایات و حکایات بھی اس موضوع پر حاصل کی جا سکتی ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت سردار آباد پاک چشتی کابینہ پنجاب پاکستان سے بھی عاشقان رسول اور نگران پاک کابینہ بھی موجود ہے. ماشاء اللہ عز و جل ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. بتاؤ وہ کافی دیر سے وہ ماشاء اللہ ابھی کرپشن کے عنوان پر مدنی پھولا بتا فرما رہے تھے، یہ کل ہے ہمارے تاجر برادری بھی آئے گی اور کل اجناس والے جو صوبہ ہے ان کا بھی مدنی مذاکرہ ہے، تو امید ہے کہ ان میں بھی کافی اس طرح، کیونکہ یہ اس میں کریڈٹ کارڈ کو تو ابھی ہم نے لیا ہی نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ اور اس کے علاوہ جو دیگر کرپشن اور سود وغیرہ کے مسائل ہیں، پھر ان سے بچنے کے جو طریقے ہیں، امید ہے کل ان پر بھی کافی مدنی کچھ ہو سکتا ہے ملتے رہیں. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے بابا انٹرنیٹ کے حوالے سے جو سوال ہوا تھا اور آپ نے یقین نشاد فرمایا کہ اس سے پہلے بھی اس موضوع پر ترکیب بن چکی ہے اور مدنی مقابلے کا اس میں اعلان بھی ہوا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مدنی مذاکرے کے اپنے ناظرین ہوتے ہیں. ابھی مطلب کہ شخص ملے ڈاکٹر صاحب سے، انہوں نے بھی کہا کہ وہ جو مدنی مذاکرہ مدنی مکالمہ جو ہوا تھا تو ان کے بچوں نے بھی سنا تھا اور ان کے گھر میں اس کے کافی اثرات مرتب ہوئے. ہماری آئی ٹی مجلس نے اس میں ایک اعلان کیا تھا جو مدنی مذاکرے کے ذریعے میں اسلامی بھائی تک پہنچا دوں، جس طرح آپ نے مدنی چینل کے ذریعے فرمایا نا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے مطلب کہ ایک اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ اس کا کوڈ لگا کر اس کو بھول جائیں تاکہ کہیں ادھر ادھر چینل میں بھی آپ آگے پیچھے گناہوں والے سلسلوں میں داخل نہ ہو سکیں. اسی طرح ویب سائٹ میں بھی یہی پتہ چلا ہے کہ اس کی وفا بعض ایسی ویب سائٹ آتی ہے، سافٹ ویئر آتے ہیں جو اگر یہ کمپیوٹر کے اندر ماں باپ یا جو بھی بڑے ہیں اگر یہ ڈال دیں نا تو پھر ان کے بچوں کا یا ان کا اپنا کمپیوٹر کسی ایسی چیز کی طرف جا ہی نہیں سکے گا جس میں مطلب کہ وہ مطلب اس کو مطلب کہ اس کو کہتے ہیں وہ منع کر دے گا وہ یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، تو وہ چیزیں کمپیوٹر میں داخل کی جا سکتی ہیں اگر ماں باپ اس بات پر مطلب ہیں کہ ان کے گھر میں جیسے کہ لگ گیا کمپیوٹر اور بدقسمتی سے گھر میں وائی فائی لگا دیا کہ ہر گھر میں بغیر کسی رکاوٹ کے نیٹ اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے، تو کم از کم آپ اتنا ضرور کام کر لیجئے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں اپنے بچوں کے اپنے تمام کمپیوٹر کے اندر وہ سافٹ ویئر ڈال دیجئے جس سے جو مطلب اس کو آپ بیان کر دیں گے کہ بھائی یہ ویب سائٹ ہمارے کمپیوٹر میں نہیں آنی چاہیے تو آپ کا کمپیوٹر وہ ویب سائٹ کھول ہی نہیں سکے گا، اور اس طرح کی سافٹ ویئر کی سہولت آئی ٹی کی مجلس نے ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دی ہوئی ہے کہ اگر وہاں جا کر ایسا تحفے لے لیا جائے اور پھر آپ کر رہے ہیں اپنے بچوں پر چھوڑ, تو یہ کہ یہ ایک پروٹیکشن ہے, ایک تحفظ کا ایک ذریعہ ہے. ظاہر تو کی چھوٹا نظر ہوتی, اب جس نے مطلب اس کے طریقے سے داخل ہونا ہی ہے تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس طرح پروٹیکشن کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ذہن میں مشورہ تھا بابا جو مدی مذاکرے کے ذریعے میں نے چاہا کہ اسلام وہاں تک مدی مذاکرے کے ذریعے پہنچا دوں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ مسجد میں موجود عاشقان رسول, آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس, ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح کہنا ہے, میں بہت زیادہ بگڑا ہوا لڑکا تھا, رات کو جب تک 3-4 گھنٹے گانے باجے نہ سنتا نیند نہ آتی, ساری رات آوارہ گردیوں میں اور گناہوں میں بسر ہو جاتی. بات بات پر گھر میں جھگڑا کرنا, گھر والے بیزار ہو کر گھر سے نکال دیتے. وہ ایک دن ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا, اس کے بعد ترکیب بن جاتی. الغرض زندگی کے دن انتہائی غلط انداز میں برباد ہو رہے تھے. ایک مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش اور ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر آخری عشرہ رمضان المبارک 1434 ہجری کی 21ویں شب بذریعہ مدنی چینل سلسلہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. امیرہ اہل سنت کے دقت انگیز مدنی پھولوں نے دل پر بہت زیادہ اثر کیا, مجھ پر گریہ تاری ہو گئی. میں نے روتے روتے سابقہ گناہوں سے توبہ کی, امیرہ اہل سنت کے ہاتھ پر شرف بیعت حاصل کیا اور پختہ عہد کر لیا کہ تا حیات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور نہیں رہوں گا. رمضان المبارک کی 21ویں شب سے تا دمے تحریر میرا کوئی بھی مدنی مذاکرہ قضا نہیں ہوا. بعد نماز عید 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی. اپنے محسن اسلامی بھائی کے ہاتھوں سبز امام شریف کا تاج بھی سجانے کی سعادت حاصل ہوئی. اپنے شہر کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے حاضری دیتا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں, مجھ جیسے سخت گناہگار پر اللہ عز و جل کا خاص انعام یہ ہوا کہ 72 مدنی انعامات میں سے اکثر پر عمل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نماز, نوافل, روزہ اور مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے, مثلا تعویذات اتاریہ, کیسٹ یا ویڈیو بیان, مدنی قافلہ, مدنی انعامات وغیرہ سے آپ نے برکت حاصل کی. مختلف برائیاں مثلا فیشن پرستی, ڈکیتی, بد نگاہی, فلم بینی وغیرہ چھوٹی, تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی بہار ہاتھوں ہاتھ, یا جب آپ کو سہولت ہو 02134942626 پر ریکارڈ یا madani.bahar@davatislami.net پر میل فرما دیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ. امیر اہل سنت کے علم و حکمت بھرے مدنی پھولوں کو جاننے سننے اور ان کی خوشبوؤں سے خود مہکنے کے لیے www.amirahlsunnat.net پر آپ یہ سلسلے اپنی سہولت کے مطابق بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ان کے گھر جلوہ افروز ہیں اور ان الفاظ مبارک سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا، یعنی اے ابو صالح اللہ عز و جل تم کو ایسا فرزند عطا فرمائے گا جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہے جیسی انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان کا تو کیا ہی کہنا، آئیں ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں، اپنے گناہوں سے بھی توبہ کریں۔ مدنی مذاکروں میں جہاں میں بہت سارے مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں، وہاں ساتھ ہی الحمدللہ توبہ، گناہوں سے توبہ کا بھی سلسلہ ہوتا اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل کرنے کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ آئیے ہم بھی گناہوں سے توبہ کر کر امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہو جائیں، جو الفاظ امیر اہل سنت ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، تو اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اطارجیہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ اسلامی بھائی اور عاشقان رسول جو پہلے سے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائیں، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے، طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی کر لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ پاپا سردار آباد میں جو جہاں نگران پاک کابینہ موجود ہیں، وہاں مختلف چینل سے بھی اسلامی بھائی وغیرہ جمع ہو کر اس وقت مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہیں۔ جی آیا نو، ماشاء اللہ۔ وہ چونکہ خصوصی شرکت جو ہے یہ مجلس سے مووی ریلے کیبل آپریٹر اسی طرح مجلس مدنی چینل، مجلس نشر و اشاعت، دیگر چینل والے مالکان و عملے کے افراد، ان کے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اسی طرح باب المدینہ کی زیائی کابینہ اور سعدی کابینہ، ان یہ دو کابینہ جو ہیں وہ بھی خصوصی شرکت ہے ان کی، اور بذریعہ انٹرنیٹ انشاءاللہ تنزانیہ کے اسلام بھی یہ شرکت کریں گے، اور آئندہ کل مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ مجلس تاجران، جن کے سوالات بھی بعض دکھائے گئے ہیں، بالخصوص کریانہ مرچنٹ والے، ہول سیلرز اور ریٹیلز والے جو ہیں، انشاءاللہ کل شرکت کریں گے، اور نیشنل پریس کلب سے بھی اس وقت ہمارے پاس اسلام بھائی براہ راست موجود ہیں اور جنہیں دکھایا بھی جا چکا ہے. بپا، مچھلی کو بے دردی سے اگر کوئی کاٹے اور آنکھوں میں مطلب اس کے پرو کر جس طرح یہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، تو اس طرح کرنے کے حوالے سے آپ ہماری اگر رہنمائی فرمائیں، یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ کل جو سوال ہوا تھا کہ آنکھوں میں زندہ زندہ، آنکھوں کے قریب زندہ زندہ ان میں کچھ ڈور پرو دیتے ہیں اور پھر وہ تڑپتی مچھلی کو پانی میں ڈال دیتے ہیں جھیل وغیرہ میں، تو گاہک کرتا ہے تو وہ اس کو نکالتے ہیں، کیونکہ باہر رکھیں گے تو مر جائے گی، پانی میں وہ زندہ رہتی ہے اگرچہ وہ بیچاری اذیت میں ہو، تو اس طرح بیچنے گاہکوں کو بھی رحم نہیں ہوتا، نہ یہ بیچنے والوں کو رحم ہوتا ہے، گاہک اگر ایسا لینا چھوڑ دیں گے تو وہ بیچنا چھوڑ دیں گے، گاہک کو چاہیے ایسی تو کیا کریں، تو دونوں ہی اس میں قصوروار ہیں، اور ایسا کرنا منع ہے کہ یہ جانور کو بلا وجہ ایزا دینا ہے. اسی طرح وہ باٹ مار کے جانور کو نروس کرتے، مچھلی کو، زندہ مچھلی کو سر پہ باٹ مارتے ہیں یا زوردار کوئی ایسی پتھر جیسی چیز مارتے ہیں جس سے اس کی کھوپڑی شکستہ ہو جاتی ہے اور وہ نروس ہو جاتی ہے، نہیں تڑپنا پھڑکنا اس کا بہت کم ہو جاتا ہے لیکن وہ زندہ ہوتی ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے بے ہوش بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ تھوڑی بہت ہل رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کی زندہ زندہ کھال اتارتے ہیں، اور زندہ زندہ کھال کھینچ لینے کے بعد ابھی اس کا گوشت کا پورا جو بغیر کھال کا جو وجود ہے مچھلی کا، یہ پوری ہل رہی ہوتی ہے، اس کی اذیت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کوئی تھوڑی سی اپنی کھال چھیل کے دیکھے تو اس کو نانی یاد آ جائے گی، تو یہ اللہ کی مخلوق کو اس طرح ایزائیں دیتے ہیں چند سکے کمانے کے لیے، مگر خریدنے والے بھی بے رحم ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ان کے اندر بھی شاید حس نہیں ہوتی اس چیز کی کہ اس بے زبان کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے، تو دونوں ہی طرف سے مسئلہ ہے، بہرحال اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور پکانے کے تعلق سے بھی جب تک یہ ہلنا جلنا اس کا بند نہ ہو جائے، اس کے ٹکڑے بھی اگر ہل رہے ہیں یعنی زندہ ہونے کی اس میں علامت موجود ہے ٹکڑوں میں بھی، تب تک اس کو ہانڈی میں چولہے پہ چڑھا نہیں سکتے، پکا نہیں سکتے اس کو، جب تک ساقط ہو جائے چاہے وہ ایک گھنٹہ لگے یا دس گھنٹے لگے، اس کا انتظار کیا جائے کہ یہ ساقط ہو جائے. اب تو مہینوں تک وہ گوشت فریج میں رکھتے ہیں لوگ، قربانیوں گوشت ابھی تک سنبھال کے رکھا ہی ہوگا، ایک نے نہیں دو نے نہیں لاکھوں نے رکھا ہوگا، تو دس بیس گھنٹے مچھلی کا بھی انتظار ہو سکتا ہے ٹھنڈی ہونے کا، اگر وہ سخت جان ہے ٹھنڈی نہیں ہوتی، بہرحال رحم کھانا چاہیے، یہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے حلال کیا یہ اس کا کرم ہے، تو ہم اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں جس طرح ہمارے رب نے ہمیں اجازت دی، شریعت نے ہمیں اجازت دی. بابا وہ دو سوال ہم وہی دو سوال جو ہوئے تھے وہ چلا رہے ہیں، جواب کے بعد سوال چلائیں گے، وہ مناظر بابا اس کے جو تھے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بابا تین آڈیو سوالات ایک ساتھ ہیں. ہاں وہ ابھی مرنی کسٹی، سبحان اللہ. آج تو اماد بھائی سردار آباد سے ہونا تھا، ایسا آپ کو کچھ ہمیں تعارف وغیرہ بیان کرنے والے سنا ہے؟ تمام ہی شعبہ جات کا اس میں تعارف ہو جاتا، لیکن چونکہ ابھی ہماری مجلس مووی ریلے ان کا چونکہ آج سلسلہ بھی ہے, اسی طرح نشر و شاد کا بھی ہے, تو دعوت اسلامی کے جو 92-1 شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مجلس مووی ریلے بھی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی جو دنیا کے کم و بیش 192 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے اور جو مختلف شعبہ جات میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی جا رہی ہیں, مجلس مووی ریلے کا کام مدنی مرکز کی طرف سے جن مواقع, مثلا بڑی راتوں کے اجتماعات, خصوصی اجتماعات, مدنی خبروں اور مدنی مذاکروں کے سوالات کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے جن سلسلوں کے لیے مووی بنانے کی حاجت ہے, ان کی مووی مدنی چینل کے اصولوں کے مطابق بنانا, بنوانا اور وقت مقررہ پر مدنی چینل مجلس کو پہنچانا. نیز جہاں مدنی چینل نہیں چلتا وہاں مدنی چینل شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے چلوانا, کیبل کے ذاتی چینلز پر مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ وی سی ڈیز چلوانا, اور کیبل آپریٹرز جس میں پیمرا, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, انسپیکٹرز میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کرنا, اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرتے ہوئے اس مدنی مقصد, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل کے مطابق زندگی گزارنے کا مدنی ذہن دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں ہمارے نشر و اشاعت سے وابستہ اسلام بھائی بھی شامل ہیں, صافی حضرات بھی شامل ہیں, مختلف اخبار کے مالکان, رپورٹرز, کالم نویس, اور جس طرح بھی ہم نے مختلف اداروں میں ہمارے اسلام بھائی جو جمع ہیں, اسلام آباد پریس کلب کے مناظر ہم نے دیکھے, اسی طرح نگران پاکستان کابینہ کے ساتھ بھی ہمارے شعبے سے وابستہ شخصیات موجود ہیں, اور ملک میں کئی مقامات پر الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. فیضان مدینہ میں بھی اس شعبے سے وابستہ اسلام بھائی کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے, تو یہ شعبے سے وابستہ اسلام بھائی بھی اس میں شامل ہیں, اور الحمدللہ اس شعبے سے میں بھی سنتوں کی خدمت کا سلسلہ, نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا سلسلہ موجود ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ظاہر یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو اور اپنے سے وابستہ افراد کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا پیشہ ہو وہ شریعت کے مطابق ہو, ایسا ہو کہ جس میں حلال روزی ہی کمانے کا سلسلہ ہو, حرام کی آمیزش نہ ہونے پائے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے الحمدللہ اس سلسلے میں اپنے پیغام کو آپ تک پہنچایا ہے, اپنے آپ کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجئے, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے, مدنی مذاکرے دیکھنے کا بھی ذہن رکھیے. الحمدللہ مدنی مذاکرے اور مدنی چینل کے سلسلے علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, اور کئی مرتبہ امیر علیہ سنت نے اس معاملے میں بھی ہماری تربیت فرمائی ہے کہ ہم جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں ہمیں اپنے شعبے کے متعلق دارالفتاء اہل سنت کے سے رابطہ رکھنا چاہیے, تاکہ جو شرعی احکامات ہمیں حاصل کرنے ہوں وہ دارالفتاء کے اسلامی بھائیوں مفتیان کرام سے ہم حاصل کر سکیں. اس سلسلے میں ہمارے دارالفتاء اہل سنت نے گزشتہ دنوں 3 نمبر بھی 4 نمبر اس میں جاری کیے ہیں, اور وہ نمبر انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی آپ کو دکھائے بھی جائیں گے. تو آپ صبح 10 بجے سے 4 بجے تک ان نمبرز پر بھی رابطہ کر کے بذریعہ فون اپنے معاملات کی جو ہے وہ شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح ملک کے کئی شہروں میں دارالفتاء بھی قائم ہیں, براہ راست بھی مفتیان کرام سے ملاقات کر کے آپ شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران پاک کابینہ کرم فرما ہو چکے ہیں صاحب, آپ کے اپنے جو کسوٹی کے لیے کون جمع کیا ہے. آج تو باب المدینہ سے سردار آباد کسوٹی ہونے والی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کسی اور رکن شورا کو بھی لیں براہ راست, اور کسی اور سے مدنی کسوٹیوں کا سلسلہ نیا ہمارا ایک سیکشن شروع ہو جائے گا. لبیک. آج ہمارے یہاں پر مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے گلزار طیبہ سے مدرس کورس کے تقریباً 38 اسلامی بھائی یا امیر علیہ سنت کے ساتھ یہ وقت گزارنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو ان میں سے جو اگر ہمارے کوئی اہم نمایاں کارکردگی والے ہیں اسلام بھائی جنہوں نے 12 ماہ میں 12 قافلوں میں سفر کیا گزشتہ, تو وہ اگر آگے آ جائیں تو انشاءاللہ ان سے مدنی کسوٹی کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کے آگے آ جائیں, آپ کے پاس آ جائیں. جی جی. تو اس نہیں دیر ہم آجی شاہد صاحب سے کچھ مدنی پھول بھی لے لیتے ہیں آپ کے اسلام بھائی جمع ہوتے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا مرکزی مجلس شورا کی طرف سے جو مدنی مذاکروں کا جدول بنتا ہے اس کے شعبہ جات کا جو نظام ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ شعبہ جات کا جدول بناتے ہیں اور مختلف شعبہ جات آتے ہیں, کبھی ہم ایسے شعبہ جات لیتے ہیں جو دعوت جی جی جو ایسے شعبہ جات بھی ہم بعض اوقات لیتے ہیں جو جس کا تعلق دعوت اسلامی سے ہوتا ہے, امامت کورس ہوتا ہے, کبھی ہمارے پاس جو کورسز ہوتے ہیں تجوید و قراءت کورس کا سلسلہ بھی رہتا ہے, مختلف کام, مدارس المدینہ, جامعۃ المدینہ, دار المدینہ, پھر اسی طرح مختلف شعبہ جات سے زندگی سے تعلق رکھنے والے جیسے آج نشر و اشاعت والے بھی ہیں اور دیگر افراد بھی ہیں, اور ابھی آپ نے کل جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہوا اس کے اندر فارم ہاؤس والے بھی تھے, ماہی گیر وغیرہ بھی تھے, کل جو ہوگا وہ آجندہ کل جو ہونے والا ہے اس میں تاجران بھی ہیں. تو ان شعبہ جات پر مدنی مذاکروں کا جو جدول بنتا ہے ان میں مدنی مذاکروں کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ مدنی پھول دیں. آپ کا بھلا کرے, باہروں کا شعبہ تو آپ کے پاس ہے نا, باہریں تو آپ بیان فرماتے ہیں اور آپ کے پاس آتی ہیں, آپ ارشاد فرمائیں کیا کیا باہریں, کتنی باہریں آپ کو ملتی ہوں گی. سر یہ تو ایسی باہریں ہوتی ہیں جو ہم دکھاتے ہی ہیں, ابھی وہ کل پرسوں غالباً جی پر علماء اہل سنت کرم فرما ہوئے تھے, فیضان مدینہ تشریف لائے تھے, علماء کرام بھی, طلباء بھی, ان کے درمیان بھی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوا, پھر ان کے ساتھ مشورہ بھی ہوا, امیر اہل سنت کا چند علماء کرام وہاں کرم فرما ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ طلباء بھی تھے, دیگر جامعات یعنی دعوت اسلامی کے علاوہ دیگر سنی جامعات سے تعلق رکھنے والے ائمہ کرام بھی تھے, اور ان میں ایک عالم صاحب خود بیان فرما رہے تھے, وہاں ہمارے حاجی امین صاحب رکن شورا بھی تھے, ابو ماجد بھائی رکن شورا بھی تھے, وہ خود فرما رہے تھے کہ وہ بات موضوع کسی نے سوال کیا تھا امیر علیہ سنت سے, ہمارے وہاں موجود ایک اسلامی بھائی نے امیر علیہ سنت سے سوال یہ کیا کہ آج ہم کس انداز سے اپنی روحانی ترقی کے لیے کیا کیا کوششیں کریں. اس پر وہ عالم صاحب جو موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب ایسی جو صحبتیں وہ کم یاب ہو گئیں, تو آج کے دور میں اگر ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. امیر السنت نے وہاں اور بھی مدنی پھول دیے اور اولیاء کرام کی صحبتوں کو سمجھایا, ساتھ ساتھ یہ کہا کہ فی زمانہ چونکہ یہ کم یاب ہیں تو اب اس صورت کے اندر ہمیں اس طرح کی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے. یعنی میرا یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ دیگر علماء اہل سنت بھی الحمدللہ جس انداز سے کام ہو رہا ہے اس میں بھی دعوت اسلامی کی حوصلہ افزائی, دعوت اسلامی والوں کی پیٹ تھپک رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے کام کے حوالے سے خود مدنی پھول دیتے ہیں, اور بہت پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ تنہائی کو مدنی قافلوں اپنی تنہائی کو مدنی قافلوں کے سفر میں بدلیے, اور یہ بھی فرمانے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ یہ جملہ میری مغفرت کا سامان بنے گا. تو ایسا میرا خیال یہ مدری کسوٹی والے جمع ہو گئے ہوں گے. لبیک. حضرت طریقہ بیان فرمائے اس لیے کہ گلزار طیبہ کے اسلام بھائی ہیں. ایسا گلزار طیبہ میں مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں, دیکھتے ہیں, یہ تھوڑا آپ طریقہ بھی بیان فرما دیں کیونکہ آج پریس کلب اسلام آباد میں بھی صافی موجود ہے. جزاک اللہ خیر. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں اور فی سوال 25 سیکنڈ ہیں, اور اس کے اندر آپ نے مشاورت نہیں کرنی, اور 12ویں کے اندر آپ نے نام بوجھنا ہوتا ہے, مرادی شے بھی ہو سکتی ہے, شخصیت بھی ہو سکتی ہے, کوئی مقدس مقام ہو سکتا ہے, کوئی مسجد بھی ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھیے, آپ بھی فیضان مدینہ کے اندر موجود ہیں, یہ بھی آپ ہر مسجد مقدس مقام ہے, تو کوئی بھی مقدس مقام مرادی شے میں ہو سکتا ہے, کوئی شخصیت بھی ہو سکتی ہے, صاحب مزار بزرگ بھی ہو سکتے ہیں اور زندہ شخصیات بھی ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. تو اب آپ یہ آپ کے پاس 11 سوالات ہیں جی, ٹائم چلائیں اور وقت چلا رہے ہیں ہم, دیکھتے ہیں گلزار طیبہ والے کیا کرتے ہیں آج. جی چلائیے آج گلزار طیبہ والوں کی مدنی کسوٹی ہے. جتنے گلزار طیبہ والے دیکھ رہے ہیں میسج کریں سب کو, جلدی جلدی مدنی چینل پر آ جائیں, آج ان کی کسوٹی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام محمد ارسلان اتاری بھلوال سے. حج صاحب آپ کی مرادی شخصیت کیا شے انسان ہے؟ نعم جی ہاں. آج کی مرادی شے مرادی شخصیت ہے. ایک سوال ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت موقع پر ترغیب دلاتے ہیں کہ پورا سلام کیجئے, زیادہ ثواب ملے گا. سبحان اللہ. پورا سلام کیا ہوگا اسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی مرادی شخصیت نبی؟ لا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب کیا آپ کی مرادی شخصیت صحابی ہیں؟ لا نہیں. نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں. آپ کے تین سوالات ہو چکے ہیں اور چوتھے کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب میرا نام ثمر اللہ تارزہ عطائی ہے اور میں فیضان مدینہ بھلوال میں مدرس کورس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. آپ کی مرادی شخصیت کے ظاہری حیات سے متصل ہیں؟ لا نہیں. یہ ایسا متصل ہوتا ہے متصف ہوتا ہے کچھ ہمیں یہ بھی بتا دیں. ہاں وہ سب کے سامنے کچھ اور ہو جاتا ہے, مائک تو ہاتھ میں آتا ہے تو ذرا گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے. متصف. جزاک اللہ خیر. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. آپ کے پاس 7 سیکنڈ تقریباً باقی ہیں. 3 1 وقت گزر چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام محمد عدیل ہے اور میں جامعہ فیضان مدینہ پلوال لالہ زار کالونی سے مدرس کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. حضور کیا آپ کی مرادی شخصیت ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ لا نہیں. آپ پاکستان میں لیکن مرادی شخصیت پاکستان میں نہیں ہے. چھٹے سوال کا وقت جاری ہے. سات سیکنڈ تقریباً باقی ہیں چھٹے سوال میں آپ کے پاس. 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے سب کیا ان کا مزار بریلی شپ میں؟ لا نہیں. ہند میں بریلی شریف کے علاوہ اور بھی شہر ہیں اور پاکستان میں مزار نہیں ہے اور بریلی شریف میں بھی نہیں ہے. ساتویں کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عابد حسین چشتی اتاری گلزار طیبہ سرگودہ سے. کیا ان کا نام شجرہ اتاریہ میں آتا ہے؟ لا نہیں آتا. لا بہت زیادہ ہوگا ہے صاحب. جیسا سوال کریں گے ویسا جواب دوں گا. لا کہنے کا کہیں گے تو لا ہی کہوں گا. بھائی سوال صحیح کریں, ہم نام والا سوال کریں یار, نام بھی تو سنیں ہم. دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس آٹھویں سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب آپ کی مرادی شے کا تعلق دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہے؟ لا نہیں. بھائی پاکستان میں مزار نہیں ہے اور ظاہری حیات سے متصف بھی نہیں ہے, پھر دعوت اسلامی سے تعلق کا آپ نے سوال کیا ہے, نوے سوال کا وقت جاری ہے. دس سیکنڈ تقریباً باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حضور ان کا مزار ارے شریف میں ہے؟ نعم جی ہاں. سبحان اللہ, بھائی نعم والا سوال آپ نے کر لیا تو نعم سن لیا, نو سوالات ہو گئے, عرب شریف پہنچ گئے ہیں آپ. دیکھیں عرب شریف بہت بڑا ہے اور آپ کے پاس سوال صرف دو ہیں, اور دسویں سوال کے بھی تقریباً دس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. وقت چلنے میں آپ سے اجازت نہیں لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب کیا ان کی نسبت امیر علیہ سنت سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ, دس سوالات ہوئے, کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ٹرننگ پوائنٹ آئے ہیں دو آخر میں. ایک سوال ہے آپ کے پاس. پانچ سیکنڈ باقی آخری سوال میں. ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ امیر اہل سنت کے والد صاحب ہیں؟ نعم جی ہاں. سبحان اللہ, بھائی یہ بغیر مدنی فیس کے سوال میں آپ نے شخصیت کو بتا دیا. یہ نام باقی ہے. لبیک. اب آخری میں نام ہی لینا ہے نا. اب جی جی اب نام لینا ہے مدنی فیس کے ساتھ. نام بھی مدنی فیس کے ساتھ ہمارے ملوال والے گلزار طیبہ والے دیکھیں کیا دیتے جو اپنے آپ کو پیش کر دیں. مدر سب بارہ ماہ تو سب پیش کرتے ہیں تو گلزار طیبہ والے آج ہی آئیں. یہ آج ہی آئیں لیکن آئے تو گلزار طیبہ سے نا صاحب. اب دیکھیں کیا کرتے, گلزار طیبہ کی کارکردگی کیا آتی ہے. کوئی اجتماعی مدنی فیس آ جائے, جتنے آئے ہیں سارے بارہ ماہ کے لیے رک گئے. ایسا ہم آپ سے آپ کی مرادی شخصیت کے حوالے سے کوئی مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا نام حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ریاض ستار قادری رضوی دیائی دعوت برکات عمرہ علیہ, جن کے دم قدم کی بہاریں الحمدللہ جا بجا نظر آ رہی ہیں. دعوت اسلامی 192 ممالک میں کم و بیش کام کر رہی ہے, پیغام پہنچ چکا ہے. یہ امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں. مدنی چینل چل رہا ہے. دعوت اسلامی 92.1 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. یہ امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں. آپ کے والد گرامی کے تعلق سے یہ تذکرہ امیر علیہ سنت دو کے اندر الحمدللہ لکھا ہوا ہے, آپ کی کرامت بھی لکھی ہوئی. امیر علیہ سنت کے والد گرامی, جیسا مدنی چینل کے ناظرین نے سنا, آپ کا نام حاجی عبد الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ صاحب کرامت ہیں. آپ نے سری لنکا حنفی میمن مسجد میں امامت بھی فرمائی. غوث پاک کے بہت چاہنے والے تھے, قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے. آپ چارپائی پر بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ پڑھتے تو چارپائی زمین سے بلند ہو جایا کرتی, اور ان کا وصال مبارک ہوا ایام حج میں, یہ 1370 سنی ہجری کی بات ہے. مینا شریف میں گرم ہوا چلی تو بے شمار حجاج شہید ہوئے, بہت سے لاپتہ ہوئے. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم بھی لاپتہ ہو گئے, بہت تلاشا نہ مل سکے. تو ایک رفیق سفر نے کہا کہ خلیفہ اعلی حضرت شیر بادشاہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان علی رحمۃ المنان بھی حج پر آئے ہوئے, ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مدعا عرض کی آپ دعا کر دیں حاجی عبد الرحمان ہمیں مل جائے. حضرت مولانا حشمت علی خان علی رحمۃ المنان نے دعا کی, فرمائے کہ مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بالآخر امیر علیہ سنت کے والد گرامی حضرت عبد الرحمان علی رحمۃ الرحمان جدہ شریف کے ہاسپٹل میں ملے اور سخت علیل تھے, انہیں لو لگ گئی تھی, گرم ہوا لگی تھی, اور اسی حالت میں 14 ذوالحجۃ الحرام 1370 سنی ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور مدنی چل کے ناظرین, جو سفر حج میں انتقال کرتا ہے, سبحان اللہ, اس کی کیا بات. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو حج کے لیے نکلا فوت ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا, اور جو عمرے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا, اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, جو اس راہ میں حج یا عمرہ کے لیے نکلا فوت ہو گیا, اس کی پیشی نہ ہوگی نہ حساب ہوگا, اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا. طیبہ میں مر کے چل دے چلے جاؤ, آنکھیں بن سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علی سنت کے والد گرامی پر سرکار کا کتنا کرم تھا سنیے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ ابا جان کے وصال شریف کے بعد ایک نہایت ہی روح پرور خواب دیکھا. کیا دیکھتی ہوں کہ ابا جان ایک نہایت نورانی چہرے والے بزرگ کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے, بیٹی نے پہچانتی ہو, یہ ہمارے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر نہایت ہی شفقت کرتے ہوئے فرمایا, تم بہت خوش قسمت ہو. باب الاسلام سندھ ضلع ٹھٹا تحصیل شاہ بندر کے ایک پیر صاحب, تو بہت منکسر المزاج اور صاحب تقویٰ بزرگ تھے. ان کے قریبی مریدین کا کہنا ہے کہ ایک بار آپ نے ہمیں قریب بلا کر بتایا کہ رات میں سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جا اٹھی، کیا دیکھتا ہوں میرے پیارے پیارے شہد سے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور کسی خوش نصیب کو اپنے دامن میں بڑی محبت میں چھپا رکھا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کے دامن میں کون خوش نصیب ہے؟ میری عرض سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، یہ میرے دیوانے الیاس قادری کے والد ہیں تو انہیں اسلام کی خدمت میں مصروف ہے. عرفات کے دل میں امیر علیہ سنت سے ملنے کا اشتیاق ہوا، مگر امیر علیہ سنت دعوت برکات عمر علیہ ان دنوں ہند کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے. اس کے بعد آپ کی وفات تک ظاہری ملاقات کا سلسلہ نہ بن سکا. ان کے قریبی مریدین و محبین کا کہنا ہے کہ حضرت اس کے بعد سے مرید ہونے کی غرض سے آنے والوں کو یہی ارشاد فرماتے تھے کہ اب مرید بننا ہے تو جا کر امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قاضی رضوی دامت برکات ام العالیہ ہی کے بنو، پھر اصرار بڑھتا تو مرید بنا بھی لیتے، مگر امیر علیہ سنت کی عقیدت کے جان بھی ساتھ ضرور پیش فرماتے. جب امیر علیہ سنت دعوت برکات ام العالیہ کے کسی مرید کو پاتے وہ دعائیں کرواتے. ایک مرتبہ امیر علیہ سنت کی عقیدت و محبت کے غرض نے مریدین کو فرمایا، میں تو خود امیر علیہ سنت کا فقیر ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر علیہ سنت کے فیضان خوب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کس طرح؟ آپ کی فرما برداری کر کے، آپ کے دیے ہوئے مدنی پنوں پر عمل کر کے، آپ کے دیے ہوئے مدنی انعامات 72 مدنی انعامات پر عمل کر کے، اور ماشاءاللہ محرم الحرام جلوے بکھیر رہا ہے اور امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے فرما رہے ہیں، ان مدنی مذاکروں میں شرکت کر کے اور 8, 9, 10 محرم الحرام کے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے مدنی کسوٹی میں نگران پاک کابینہ کے ساتھ شرکت کی ہے. امید ہے کہ ہم آپ کو اسی طرح مدنی کسوٹی کے اندر یہ ترکیب بھی دکھائیں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے امید ہے کہ ابھی کچھ دیر میں ایک اور رکن چھرا بھی موجود ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے پہلے اپنا مانیٹر میوٹ کر دیجئے جو سامنے. ایسا آپ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پریس کلب سے، آپ کا شعبہ نشر و اشاعت ہے، تو مدنی مذاکروں کے حوالے سے آپ نے اپنے شعبے میں کیا کیا دیکھا کہ مدنی مذاکرے جب ان کے ہوتے ہیں تو اس سے کیا کیا نتائج آپ کے شعبہ جات میں محسوس کرتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں کچھ مدنی پھول دیجئے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا، اور دعوت اسلامی بڑھتی چلی گئی، اور اس کا مدنی مقصد بھی ہمیں عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. الحمدللہ عز و جل اس میں صحافی جو ہیں یہ ایک اہم ترین طبقہ ہے، اور اس طبقے میں دعوت اسلامی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت عام کر رہی ہے، اور آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں صحافی حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، اور جو مدنی چینل کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوئی اور جو باتیں اور بہاریں ہیں یہ تو ماشاءاللہ مدنی چینل پر مدنی چینل کے ناظرین بھی ان کے تاثرات بھی سنتے رہتے ہیں، ان کی گفتگو بھی سنتے رہتے ہیں. ابھی مجھے اسماعیل بھائی نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل ایک صحافی اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی عید کے دنوں میں، اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ عز و جل آپ تشریف لائیے گا عید والے دن، ہم انشاءاللہ عید کے دن قربانی خود کریں گے. اتنے عرصے سے قربانی کر رہے تھے مگر جو قربانی کے مسائل شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ منالیہ نے ہمیں سمجھائے ہیں، انشاءاللہ اسی انداز سے ہم اپنے ہاتھ سے قربانی کریں گے. ماشاءاللہ. آپ کا ہمارے پاس ایک کال بھی آئی ہوئی ہے وہیں آپ کے نیشنل پریس کلب سے، اور باپا بھی کرم فرمائے تو اسی موقع سے میں فائدہ اٹھا کر آپ کی وہ کال چلانا چاہ رہا ہوں. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زاہد حسین مشوانی ہے اور میں ٹیلی ویژن کا رپورٹر ہوں. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت چونکہ دنیا کو گلوبل ویلج کہا جا رہا ہے اور اطلاعات کا ایک بھرمار ہے، اور جو پروفیشنل لوگ ہیں صحافی وہ اطلاعات عوام تک پہنچانے کے حوالے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سنی سنائی جو بات ہوتی ہے اس پر بھی آج کل اتنا جو بوم ہے اطلاعات کا اس پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس طرح نہ کیا جائے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے حوالے سے پھر انسان پیچھے رہ جاتا ہے. اس صورتحال میں جب اطلاعات کا اتنا زیادہ ایک بھرمار آ رہی ہے عوام کی طرف اور میڈیا کی طرف، تو قرآن و سنت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح سے اس صورتحال سے نمٹا جا سکتا ہے اور عوام تک بھی رسائی جلدی ہو، اور جو پروفیشنلزم میں جو ایک ریس ہے یا جو ایک تیزی آ رہی ہے اس حوالے سے بھی کوئی خامی باقی نہ رہے. جی یہ کس طرح کی باتوں میں آگے بڑھنے کا؟ پاپا خبریں ہم جلدی جلدی بھی دیتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ساری تحقیق اور وہ ساری چیزیں تفتیش، اور اس میں اب ہم اگر اس کی ایک طرف تحقیق کرتے ہیں تفتیش کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس میں ہم پیچھے رہتے ہیں، دوسرا وہ شخص ہوگا جو تحقیق نہیں کرے گا تفتیش نہیں کرے گا فوراً دے گا. اب دنیا کے اندر سب جگہ مقابلہ لگا ہوا ہے تو ہم نے اس مقابلے میں بھی آگے رہنا ہے اور اس تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. اب آپ یہ گتھی سلجھا دیں. جی جی جی. بغیر تحقیق کی جو ہے نا وہ اگر جلد فوری ہم نہ کریں تو پھر وہ دوسرا لے گیا تو پھر یہ وہ پیچھے رہ جائے گا وہ آگے نکل جائے گا کیا کریں. اس کی صورتیں اس میں بیان ہیں اپنے اخبار کے بارے میں سوال جواب کہ کون سی خبر تحقیق طلب ہوتی ہے اور کون سی خبر بغیر تحقیق کے بھی دے دینے میں حرج نہیں ہوتا. اب جیسے کسی کی عزت کے تعلق سے کوئی خبر ہے جب تو اتنی تحقیق کی آ جاتی ہے کہ خود تحقیق کو بھی تحقیق کی حاجت رہے گی. ایک دم سے وہ سنی ان سنی کیا ہوا کیا نہیں کوئی پتہ نہیں اور چھاپ دیا کہ فلاں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا فلاں نے اس کو یوں کر دیا، تو اس سے پھر بعد میں اخبار والوں کو بعض اوقات جب پریشر پڑتا ہے تو ناک بھی کٹتی ہے ان کی، وہ معذرت بھی کرتے ہیں. تو ایسی ریس جس میں ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کی عزت یا کسی پر تہمت لگتی ہو اس کی عزت داؤ پہ لگتی ہو کسی پر گناہ عائد کیا جاتا ہو تو اس طرح کی خبریں اسی طرح قتل و غارت گری کی خبریں جن میں شریعت شہادت طلب کرتی ہے گواہ طلب کرتی ہے اس طرح کی خبریں چھاپنے کی تو شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں. جو اس کی ریس لگا رہے ہیں وہ گویا جہنم میں جہنم کی طرف ریس لگا رہے ہیں کہ دیکھو کون جلدی کودنے میں کامیاب ہوتا ہے. تو اس میں تو آپ کو شریعت کے دائرے میں رہنا ہوگا، اور یہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، تو اپنے کو شیطان نہیں بننا ہے انسان بننا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے، کسی مسلمان کی عزت پر ہرگز ہرگز داغ نہ پڑے، بلکہ اس میں تو پھر مزید معاملات ہیں کہ کسی کی عزت پر داغ پڑے کیوں، ہمیں تو کسی کا عیب چھپانے کا حکم ہے، اور اخبار آج کل لوگوں کو بے نقاب کرنے پہ لگا ہوا ہے، عزتیں اچھال رہا ہے، تعداد ہے صحافیوں کی جو لوگوں کی عزتیں اچھال رہی ہے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر جیسے کسی کی بیٹی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، کیا اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی ماں یہ پسند کریں گے کہ یہ خبر میڈیا میں آئے، اخبار میں آئے، کسی چینل پر مشتہر ہو؟ اچھا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پسند کریں گے کہ نہیں کریں، تو پھر اپنے اوپر غور کر لیجئے، اپنی بیٹی بھاگ جائے یا جوان بہن بھاگ جائے، تو اب صرف دو آدمی پڑوس میں بات کر رہے ہوں گے فلاں کی بہن بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، آپ کو کیسا لگے گا؟ جیسا آپ کو لگے گا ویسا دوسرے کو بھی لگے گا، اس کی بھی بیٹی ہے، اس کی بھی بہن ہے، پھر صرف دو کا نہیں، صرف دو کا مسئلہ نہیں ہے، اخبار تو ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، چینل لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، تو لاکھوں میں آپ نے کسی کی بیٹی، کسی بہن کی عزت یوں مطلب اچھال کے ڈال دی، اور آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ نے کیا کیا، چند سکوں کی خاطر آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہی اگر میرے ساتھ ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی پر خودکشی کی خبر کو قیاس کر لیجئے، جو لوگ یعنی کہ سورس فل ہوتے ہیں، جن کی اپروچز ہوتی ہیں، وہ خودکشی کی خبر کہاں چھپنے دیتے ہیں؟ وہ تھانے میں کیس بھی نہیں بننے دیتے، وہ کیس کو بالکل بدل دیتے ہیں، اچانک کوئی ہارٹ فیل بنا دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، اور اس طرح تو تدفین کرتے ہیں، خودکشی کی ساری خبریں اخبار میں تھوڑی آتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو چلا گیا وہ تو گیا، پیچھے خاندان والوں کے خاندان پر جو داغ آتے ہیں وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو چلا گیا اس کی خبر مشتہر کرنا، جس نے خودکشی اس نے گناہ کیا، اور مسلمان کے گناہ کو بیان کرنا یہ کتنا برا ہے، اور پھر یہ کہ اب وہ چلا گیا تو اب اس کا پیچھے سے کہنا کہ یہ خودکشی کی اس نے، یہ غیبت ہے، زندہ کی غیبت کے مقابلے میں مردہ کی غیبت بڑا جرم ہے، کہ زندہ سے تو معافی تلافی ہو سکتی ہے، اس سے مردہ سے معافی تلافی کیسے ہوگی؟ قیامت ہی کے دن ترکیب بنے، جن کے نزدیک معافی مانگنا شرط ہے، کہ چاہے اس کو پتا چلے یا نہ چلے جس کی غیبت کی گئی، تو وہاں تو پھر قیامت تک گئی بات، بعضوں کے نزدیک یہ کہ پتا نہ چلے تو صرف توبہ کر لینا کافی ہے، پتا چل گیا جس کی غیبت کی تھی تو اس سے معافی مانگنی ہوگی، تو بہرحال یہ کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، سخت عذاب اس پر ہیں، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے کافی اس کی تفصیل ہے، تو بہرحال اخبار کی ریس ایسی نہ لگے جو جہنم کی ریس میں تبدیل ہو جائے، کہ کون پہلے جہنم میں کودتا ہے، جو مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، خوف خدا اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ اس پر غور فرمائیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اس وقت ہم مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند گجرات میں حاضر ہیں، یہاں ایک مزار ہے قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہاں ایک پتھر موجود ہے جس کو لوگ اٹھاتے ہیں اور اپنی منت مانگتے ہیں کہ اگر یہ پتھر اڑ گیا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، منت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر پتھر نہیں اٹھا تو منت پوری نہیں ہوتی ہے، تو پیارے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا آپ نے یہاں اس مزار پہ حاضری دی اور آپ نے بھی اس پتھر کو اٹھایا؟ پیارے باپا جان، اس پتھر کا کیا قصہ ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام کیا لیا؟ قطب عالم. حضرت سیدی قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مدینۃ الاولیاء مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں غالباً وٹوا کے مقام پر ہے. وہاں میری دو بار حاضری تو مجھے یاد ہے. دراصل یہ بزرگ بہت بڑے ولی اللہ تھے. رات کے وقت کہا جاتا ہے کہ یہ باہر نکلے وضو کرنے کے لیے، تہجد کے لیے یا پاکی حاصل کرنے کے لیے. تو راستے میں اندھیرا تھا تو کوئی چیز ٹھوکر میں آئی، تو آپ اس کو ٹٹولنے لگے. یہ کیا لکڑی ہے؟ آیا پتھر ہے؟ لوہا تو نہیں؟ تو یہ چند نام ان کے منہ سے نکلے، یہ کیا ہے؟ تو جہاں جہاں ہاتھ لگتا یہ لکڑی ہے، یہ لکڑی بن گیا. یہ پتھر ہے تو وہ پتھر، لوہا تو لوہا بن گیا. اور ایک جگہ یہ نکلا آپ کے منہ سے، پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ پھر پتہ نہیں کیا ہے، وہ کوئی شناخت نہیں کر سکا. تو اس میں کٹا ہوا حصہ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، اس شے میں جو دکھائی گئی، ایک بار دکھا دیجئے پھر. یہ کٹا ہوا حصہ اس میں. تو کہا جاتا ہے کہ کچھ سائنسدان اس حصے کو نہ جانے کیا ہے کاٹ کر لے گئے کہ ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے، اس کو جانچیں گے، پرکھیں گے کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ہماری سائنس اس کو شناخت نہیں کر سکی، اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکی کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ان کے منہ سے نکلا تھا نا کہ نہ جانے کیا ہے. تو یہ بس یہ نہ جانے کیا تو کوئی جان ہی نہیں سکا کہ یہ کیا ہے. یہ حصہ یہ بن گیا اس چیز کا. تو یہ دو مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے کم از کم کہ میں نے یہ حاضری دے کر اس شے کو کہ اس کو کیا بولے. ایک چیز تو ہے نہیں ہے، پتھر بھی ہے، لوہا بھی ہے، لکڑی بھی ہے، ہو سکتا ہے پیتل بھی ہو. اب جو ان کے منہ سے نکلا یہ وہ نہ جانے کیا ہے، تو یہ وہ بھی ہے جو کسی کو نہیں معلوم، رب جانے کہ وہ کیا ہے. تو اس کو یہ بہت وزن دار ہے. یہ منت کہہ رہے ہیں ساحل، شاید ان کو بھی کچھ غلط فہمی ہو گئی. یہ منت عرف عام میں لوگ منت بولتے ہیں بات بات میں. یہ دراصل یہ کہ جو دل میں خواہش ہے وہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے، یہ اس کا مطلب قبولیت کا ہے کہ وہ اگر اس کی یہ خواہش پوری ہونی ہے تو یہ پتھر یا جو بھی شے ہے یہ اٹھ جائے گی. اور اگر وہ خواہش اس کی پوری نہیں ہونی تو یہ نہیں اٹھے گی. میں نے اس کو دونوں بار اٹھاتے وقت یہ خواہش کی کہ مجھے اسی سال حج کرنا ہے. الحمدللہ دونوں سال اسی سال مجھے حج کی سعادت ملی. یہ پوری یہ شے میں نے اٹھا لی، ورنہ میرے ایسا کمزور آدمی اٹھا نہیں سکتا. بظاہر ایسی یہ چیز اللہ کا کرم ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی کھلی کرامتیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. دیدائے کور مانے اندھا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور یعنی اندھے کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. اندھا دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ الحمدللہ ہم سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی جیتی جاگتی کرامت ہے. اللہ آپ کو مدینۃ الاولیاء ہند کی سعادت نصیب فرمائے. تو یہ وٹوا کے مقام، غالباً وٹوا ہی ہے، پہلے یہ گاؤں تھا پھر یہ شہر میں شامل ہو گیا ہے، مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف. تو مجھے یاد آ رہا ہے. تو یہ وہاں تو کوئی بھی بتا دے گا آپ کو زیارت پہ لے جائے گا، ضرور اٹھائیں اس کو، آپ کو آپ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا. آپ بھلے باڈی بلڈر ہیں یا آپ پہلوان ہیں، اگر آپ کی وہ خواہش پوری نہیں ہونی تو آپ اٹھا نہیں سکو گے، اس کو نہیں اٹھا سکیں گے انشاءاللہ. خواہش پوری ہونی ہے تو آپ بھلے وہ پاپڑ پہلوان ہیں آپ اس کو یوں کر لیں گے. یہ پاپڑ پہلوان کس کو بولتے؟ میرے ایسے کو، کمزور آدمی کو پاپڑ پہلوان. یہ مطلب یہی محاورہ کے لیے جو کہہ لیجیے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار، اور یہ مدنی بہار کل کی مدنی بہار کا آپ سمجھیے پارٹ ٹو ہے. الحمدللہ عز وجل کل مدنی مذاکرے کے دوران ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا جس کا نام محمد اور پکارنے کے لیے شبیر رضا رکھا گیا. مبلغ دعوت اسلامی جن کی انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری تھا اور ان کے بعد وہ انہوں نے مدنی مذاکروں میں شریک کیا، یہاں تک کہ مدنی مذاکروں کے ترجمہ کر کر جو انہوں نے انڈونیشین، اب وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انڈونیشین اس اسلامی بھائی کو اس کے ترجمہ کر بیان کیا، اور چند دن اس نے جو مدنی مذاکرہ، ایک آدھ دن مدنی مذاکرہ دیکھا، یہاں تک کہ قبول اسلام کا ذہن بنا اور انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی اسلام آوری کے بعد انہی مبلغ دعوت اسلامی نے ان کے گھر والوں پر جا کر انفرادی کوشش کی، اور انفرادی کوشش کے لیے جو پہنچے تو پہلے پہل تو گھر والے بگڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے خلاف کچھ کاروائی کرنے کی کوشش کی، اور انہیں قانونی طور پر تحفظ حاصل کرنا پڑا. اور اس کے بعد پھر بھی یہ پیچھے ہٹے نہیں مبلغ دعوت اسلامی، انہوں نے دوبارہ جا کر انفرادی کوشش کی. الحمدللہ عز و جل وہ گھرانہ جو 12 افراد پر مشتمل ہے سب کے سب مسلمان ہو چکے ہیں، سبحان اللہ، جن میں 2 اسلامی بہنیں اور 10 اسلامی بھائی ہیں. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو ان سب کو، بہت بہت مبارک. اور یہ 12 کے 12 آپ سے نام کے بھی منتظر ہیں اس وقت مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہے. اب ان کی عمریں وغیرہ کچھ بھی نہیں پتا، اور ایک دم سے یہ 12 نام بابا تھوڑا تفصیل آ جائے گی، تھوڑا مشکل کام ہے 12 نام ایک دم سے دے دینا. وہ نام جو ان کے لیے سوچنے پڑیں گے نا، آسان بھی ہوں یہ ان کو ترکیب رہے ان کی، پھر ان کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ کس کا کیا نام میں نے دیا. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پرانے نام اگر میل ہو جائے نا تو اس پرانے نام کے سامنے ہم نیا نام لکھ کر دے دیں تاکہ ان کو بھی یاد رہے گا کس کا کیا نام ہے انشاءاللہ عز و جل. بابا 3 آڈیو سوالات ہم ایک ساتھ چلائیں گے. وہ ابھی ایک مجھے افسوسناک خبر سنانی تھی. خانقاہ عالیہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ جو میرے آقا اعلی حضرت کا پیر خانہ ہے، وہاں کے مشہور بزرگ جو کہ موجودہ خانقاہ برکاتیہ میں کی شخصیات میں سب سے بڑے تھے، معمر تھے، آج صبح ان کا وصال ہو گیا ہے. ان کا نام سید شاہ آل رسول حسنین میاں اور نظمی میاں سے یہ معروف ہیں. ان کے کلام بھی ہمارے پڑھے جاتے ہیں محافل میں، نعتیں بڑی لکھی ہیں انہوں نے، کوئی مشہور کلام بھی ہے ان کا جو میں یاد کرنے کی کوشش کی ذہن میں آیا نہیں. تو یہ ہم سے دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے تھے، مجھ سے بھی پیار کرتے تھے، اور میں بہرحال یہ کہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، بے حساب بخشے، ان کے لوائقین اور پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے، ان کے شہزادے حضرت مولانا سید سبتین حیدر برکاتی دامت برکات العالیہ سے بھی میں تعزیت کرتا ہوں، اور بھی خاندان آل برکات سے میں تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ صدمہ آپ کے لیے آسان فرمائے، اس کا سینا اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا تین سوالات ایک ساتھ. سوال یہ تھا جی، ہم نے پوچھا تھا قربانی کا گوشت جو ہے وہ محرم تک کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا 10 محرم کے دن شرعی طور پر کاروبار کی اجازت ہے یا نہیں؟ محمد بلال اتاری سہیوال سے بات کر رہا ہوں. چلے بابا جان، کیا محرم شریف میں شادی کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت سارا سال کھا سکتے ہیں، محرم میں بھی کھا سکتے ہیں. قربانی کا گوشت بھی محرم میں کھا سکتے ہیں، تازہ ذبح کیا ہوا بھی کھا سکتے ہیں، عاشورے کے دن بھی کھا سکتے ہیں. پہلے لوگ عاشورے کے دن گوشت نہیں کھاتے تھے، اب سمجھدار ہو گئے، اب وہ کھچڑے کی صورت میں گوشت کھاتے ہیں. گوشت کھچڑا، کھچڑے کا تو اہم جز ہے گوشت، تو گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح محرم میں یا عاشورے کے دن 10 محرم کے روز کاروبار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، محرم میں شادی بھی کر سکتے ہیں. بھلے عاشورے کے دن بھی کوئی شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں. آئیے کہ لوگوں میں باتیں بنیں گی اگر وہ عاشورے کے دن شادی کوئی کرے گا، کرتا ہی نہیں، سنا ہی نہیں آج تک، تو لوگ پھر طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. اس لیے وہ بچنا چاہے تو بچے، شادی کی تو شادی نافذ ہو جائے گی، منعقد ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، گناہ گار بھی نہیں ہوگا. تو سوگ 3 دن کا ہوتا ہے. جب شہادت عمل میں آئی 10 محرم الحرام کو، تو 10, 11, 12 یہ 3 دن سوگ کے تھے. اس کے بعد ہر سال نئے سرے سے سوگ تازہ نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ 3 دن کے بعد سوگ حرام ہو جاتا ہے. عورت جو بیوی ہوتی ہے نا، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ ہوتا ہے اپنے شوہر کے انتقال کا، اور باقی عزیزوں کے لیے 3 دن، ورنہ تو زندگی بھر سوگ ہونا چاہیے، کوئی شادی ہی نہ کرے. اللہ تعالی شہدائے کربلا کے صدقے میں ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امین اتاری باپ خورشیدی کابینہ کے شہر کانپور سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی کی موٹر سائیکل کی دکان ہے، اس نے 1.5 یا 2 کروڑ کے موٹر سائیکل ادھار دیے ہوئے ہیں، وہ زکات کس طرح ادا کرے گا؟ وصولی نہیں ہوئی، رہن بھائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی محمود آباد کا رہائشی ہوں. باپا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح مردوں کو قرآن پاک کی تلاوت با آواز بلند کرنے کی اجازت ہے، عورتیں بھی اسی طرح اپنے گھروں میں کلام پاک کی تلاوت با آواز بلند کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 1.5-2 کروڑ کے ادھاری میں چلی گئی ہیں ان کی موٹر سائیکلیں، تو یہ رقم جو ہے جب اپنے پاس آ جائے گی تو زکات تو دینی ہوگی، زکات فرض ہوگی اس پر، اور جتنے سال کی بقیہ ہے وہ بھی دینی ہوگی. واجب تو ہو گئی اس کے اوپر فوری. اب یہ کہ ابھی چاہے ابھی دے دیں, ورنہ پانچواں حصہ آئے گا اس کا, جسے 1.5 کروڑ میں سے جو ہے وہ 30 لاکھ روپے, تو اس کی فوری دینا ضروری ہو جائے گا اس کے اوپر. خمس پر دینا واجب ہو جائے گا؟ جی, خمس پر دینا ضروری ہوتا ہے. خمس پر کے بعد رقم ہو یا نہ ہو. جی, تو یہ ہے کہ ابھی سے دے دے تو آسانی ہوگی, ورنہ یہ کہ سب کی ایک ساتھ دینا پڑے گی جب آ جائے گی اس کے پاس. زکات فرض ہو جائے گی چاہے اس کے پیسے ادھر پھنسے ہوئے. جی ہاں, چاہے ابھی دے دے چاہے وہ رقم آ جائے تب بھی دے دے, اس کا پانچواں حصہ آ جائے. مگر پانچواں حصے پر تو ابھی سے زکات ادا کرے جب آئے گی, یعنی جیسے 1.5 کروڑ ہے اس کا پانچواں حصہ آ جاتا ہے اس کے پاس. خمس پانچواں حصہ آ گیا تو اب دینا فوری ضروری ہو جائے. اچھا, جب آ جائے خمس تو اس خمس کی ادا کر دے, پانچویں کی کر دے. اگر 1.5 کروڑ کا 1.5 کروڑ پھنسا ہوا ہی رہے تو کیا کرے؟ ہر سال دینا ہوگی. ہر سال دیتا رہے. جی, ورنہ یہ کہ نہیں بھی دیے تو جب یہ 1.5 کروڑ ہاتھ میں آئیں گے تو اتنے سالوں کی جو بات ہے سب کا حساب لگا کر دینا ہوگا, ایک ساتھ دینا ہوگی. جی, مگر یہ کہ گناہگار نہیں ہوگا جب تک یہ رقم دوسرے کے ہاتھ میں. جی, فرض ہو جائے گی لیکن گناہگار تاخیر کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا. یعنی اس کے اوپر دینا فوری واجب نہیں ہے, زکات فوری واجب ہو گئی. زکات فرض ہو گئی لیکن فوراً دینا جو کہ فرض تھا ویسے فوراً فرض ہوتا ہے. جس جو رقم وغیرہ ہاتھ میں ہے یا جو اس کے پاس مال تجارت کا ہاتھ میں تو اس کی زکات فرض ہوتے ہی, اس پر کوئی اگر مجبوری نہ ہو, شرعی مجبوری نہ ہو, تو اسی وقت زکات دینا فرض ہو جائے گا. بلا وجہ تاخیر کرے گا تو گناہ کروں گا. لیکن جہاں رقم پھنسی ہوئی ہے وہاں یہ گنجائش کی جو بیان کی گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کلام پاک عورت بلند آواز سے, کلام پاک عورت بلند آواز سے صرف اس صورت میں پڑھ سکتی ہے کہ اس کی آواز نامحرم تک نہ پہنچے. اگر ایک بھی نامحرم ہے گھر میں, یا گھر لبے سڑک ہے یا گلی میں ہے کہ باہر آواز جائے گی نامحرم سنیں گے, تب تو یہ کوئی ہو یا نہ ہو بلند آواز سے تلاوت نہیں کر سکے گی. اگر محارم ہے, باپ ہے بیٹا ہے اور یہ سن رہے ہیں اور صرف یہ سن رہے ہیں یا عورتیں سن رہی ہیں, تو بلند آواز سے تلاوت کرنے میں حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید کمال اتاری ہے اور میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں, چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں, تو کیا ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرنا چاہیے یا ہاتھ باندھ کے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 3 سنتیں ہیں, ثنا, درود شریف اور میت کے لیے دعائے مغفرت, کیا سلام پھیرنا سنت ہے؟ اور میرے ذہن میں مختلف وتر سے خیالات آتے ہیں, تو ان کو کس طرح ختم کیا جائے؟ اور میرے حق میں دعا فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دونوں ہاتھ کھولنے کے بعد پھیریں گے. وسوسوں کا, وسوسے اور ان کا علاج مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس کو حاصل کیجئے. انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو وسوسے کے بہت سارے علاج آپ کو ملیں گے. سر دست وسوسوں کے علاج دو ایک عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ وسوسہ جب بھی آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اسی طرح وسوسہ جب آئے تو وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں, سوچے ہی نہیں اس کے بارے میں, تب بھی شیطان جو ہے ناکام اور نامراد ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. سنتوں کا بھی کچھ بولا ہے فرض ہے سن. ہاں فرض دو ہیں برد. نماز جنازہ میں سلام پھیرنا سنت ہے. شیور ہو دیکھ لو یار فرض نہیں ہے ویسے. قیام اور چار تکبیرات یہ فرض ہیں اور رکن ہیں دونوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا وہ کلام کا جو آپ کچھ فرما رہے تھے اس میں ایس ایم ایس آیا کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط. جی جی یہ نظمی میاں کا کلام. جی جی بھائی صاحب بہت وہ علمی کلام ہے اور کافی یعنی کہ فن اس میں اچھا. یہ حضرات جو ہے نا یہ اردو کے فصحا اور بلغا ہیں تو ماشاء اللہ یہ کافی فصیح کلام ان کا. اللہ ان کو برکتیں دے. ان کے کلام ان کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے اور اللہ تعالی ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے ان کی قبر کو آباد فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زاہد حسین مشوانی ہے. میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں اور مدنی مذاکرہ میں نے براہ راست دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں. بہت شکر گزار ہوں امیر دعوت اسلامی کا, انہوں نے میرے سوال کا بہت مفصل مدلل جواب دیا اور تفصیل سے میں نے غور سے ان کا جواب سنا. ہمارے بہت سے ساتھی ہیں اور جو یہ پروگرام اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں, نیشنل پریس کلب کے 2500 کے قریب ممبرز ہیں اور ہمارے تمام دوست جہاں اس حوالے سے شکر گزار ہیں وہاں مدنی چینل کے حوالے سے وہ اپنی خدمات کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم اس حوالے سے بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ امیر دعوت اسلامی وقتاً فوقتاً اسی طرح ہماری رہنمائی فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے, اجتماعات میں حاضری دیتے رہیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, مدنی انعامات کے عامل بنیے اور اپنی آخرت سنوارنے میں مشغول رہیے. مدنی کاموں میں حصہ لیجیے دعوت اسلامی کے. صلو علی الحبیب. دو سوالات واپس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وجاہت باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, کیا جانوروں اور جنات کی روح بھی ملک الموت قبض فرماتے ہیں؟ نیز شیطان کو موت کب اور کن صورت میں آئے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد عطیف اتاری عرض کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں, پیارے باپا جان محمد عطیف اتاری عرض کر رہا ہوں, کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے لیکن تجھے چھوٹی سی چیز نہیں ملی بے وقوف, ایسا کہنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. وہ پہلا سوال جانوروں کی, تو وہ حدیث شریف میں کیا ملک الموت مچھر کی روح بھی اللہ کے حکم کے بغیر قبض نہیں فرماتے. یہ مچھر کی مثال ہے. تو بہرحال کہ جانور ہو یا جنات ہو انسان ہو سب کی روح ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام قبض فرماتے ہیں. شیطان جس حال میں مرے گا اس کا نقشہ مکاشفت القلوب میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ غزالی نے کھینچا ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. میں کافی عبرتناک انداز میں وہ مرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہاں ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تجھے یہ چھوٹی سی چیز نہیں ملی. ہاں بھائی بیوقوف بھی بولا ہے انہوں نے. بیوقوف تو اپنے ماتحت کو بولا ہے نا اس نے. اس طرح کی باتیں وہ آدمی وہ چھوٹوں پر ہی روب جھاڑتے ہیں عام طور پہ. اس میں کفر تو نہیں ہے خیر, لیکن یہ کہ یہ جملہ جو ہے نا ایسے جملے بولنا جس سے لوگوں کو ہر واقع کی تشویش ہو تعجب ہو تو وہ بولنے سے بچنا مناسب ہوتا ہے. ڈھونڈنے سے خدا بھی ملتا ہے. اب اس میں خیر وہ اگر کوئی الٹے سیدھے تصور جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا بھی کوئی ایسی چیز ہے جو منجمد چیزیں ہوتی ہیں ہماری طرح چیزیں کہ اس کو ڈھونڈا جائے تو نعوذ باللہ یہ ذہن میں تصور نہیں ہوتا آدمی کے ایسے جملے بولتے وقت جو کفر کی طرف لے جائے. یہ کہ آدمی جستجو کرے تو اللہ تعالی کا قرب بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ اس کی بہترین تعویل ہے کہ جو بالکل 100% درست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو وہ جو زکات کا مسئلہ تھا پانچواں حصہ وہ کل رقم کا نہیں بلکہ نصاب کا ہے, یعنی 40,000 کا پانچواں حصہ یہ 8,000 بنے گا. جیسے 40,000 نصاب ہے تو اب آٹھواں بالفرض 40,000 نصاب ہے تو آٹھواں حصہ پانچواں حصہ اس کا 8,000 روپیہ بنے گا. تو جب جب ان کو 8,000 حاصل ہوتے رہیں گے اس کی رقم فوری دینا ان کو ضروری ہو جائے گا. 30,00,000 نہیں بلکہ 8,000 مثلاً وہ نصاب اگر 40 بنتا ہو تو, یعنی جو نصاب بنتا ہو کبھی 40 بنے گا کبھی 50 بنے گا کبھی 30 بنے گا. عام طور پہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ریٹ چاندی سونے وغیرہ کا. تو نصاب یہ سب معلومات ہونی چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دار الافتاء اہل سنت کے جو فتاوی تھے زکوٰۃ کے متعلق وہ جمع کر کے اس کا مجموعہ بنام احکام زکوٰۃ یہ شائع کر دیا گیا ہے. مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کریں. اس میں بہت سارے فتوے زکوٰۃ کے متعلق جو نئے نئے مسائل لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں نا دور حاضر کے اس دور کے, وہ مسائل اس میں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ کثرت سے اس میں. تو یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے اور بیپاریوں کو تو اس کو بالکل سنبھال کے رکھنا چاہیے. فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ یہ سب کے پاس ہونا چاہیے. جب بھی زکوٰۃ کے کسی مسئلے میں آپ کو کچھ پریشانی ہو تو وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, فہرست بھی بنی ہوئی ہے اور انٹرنیٹ پر بھی اس کو آپ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. عزیز وجل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اس میں یہ ہے کہ نصاب کا پانچواں حصہ اگر مل جائے, 40,000 تو یہ کل نصاب ہو گیا نا 52.5 تولے چاندی کی اگر قیمت ہے, اس کا پانچواں حصہ یعنی 8,000 مل گئے تو اس کی زکات نکالے گا. جی جی یہی فرمایا انہوں نے, یہ مثال دیا 40,000 یہ ہر بار ہر سال 40,000 ہی رہے یہ ضروری نہیں ہے, کمتی بڑھتی جو بھی ہوتا رہے. 40,000 مراد نہیں ہے, نصاب مراد ہے جو بھی رقم بن جائے 52.5 تولے چاندی کی اس وقت جو بھی بھاؤ چل رہا ہو. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ادریس اشرفی عطاری ہے. میں ہند گنج بخش کابینہ صوبہ گجرات کے شہر بالاسنور مدرسۃ المدینہ. پیارے باپا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ بہت سی مساجد ایسی ہے جس کے اندر شیشہ یا کانچ کے ڈیزائننگ وغیرہ ہے. کوئی اسلامی بھائی اس کے سامنے نماز پڑھتا ہے, اس کی تصویر دکھائی دیتی ہے, تو وہاں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میرا نام محمد ارشد کاکی, میں خانپور شہر سے. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ وتر کی تین رکعتوں کی تیسری رکعت میں جو تکبیر کہی آتی ہے, اگر وہ بھول گیا اور نماز پوری کر لی یا پھر دعا قنوت پڑھنا بھول گیا تو میری نماز میں اس کا کیا اثر پڑے گا؟ نماز ہو جائے گی یا پھر اس کے لیے کیا کرے؟ باپا جان ارشاد فرما دیجیے. صرف وہ صورت کے سامنے صورت نظر آتی ہے اور اس میں ہونے کی وجہ سے خشوع و خضوع کے اندر وہ اس مخل ہوتی ہے وہ چیز, تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ ناپسندیدہ ہے. باقی آئینہ جیسے سامنے ہے تو یہ تو آئینے سے بھی, آئینے کے مقابلے میں ڈیم ہوتا ہے یہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے نا کانچ میں, تو یہ اس طرح کی اگر یہ اپنا عکس نظر آتا ہے تو یہ اس سے بچنا بہتر ہے, ایسی جگہ نماز نہ پڑھے کہ اس طرح مطلب نماز میں دن جم ہی ہونے میں مطلب حرج آئے گا, فرق پڑ سکتا ہے. نہیں فرق پڑتا, جیسے ہے ہی مثلا کوئی نابینا ہے یا نظر اتنی کمزور ہے یا وہ اتنا اس کو یہ پکا ہے کہ وہ اس کی آئینہ نظر نہیں آتا اتنا اس میں خوشبو ہوتا ہے, تو اس میں پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے اور نظر آتا بھی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی, بچنا چاہیے. اور وتر میں تکبیر قنوت تیسری رکعت میں جو تکبیر کہتے ہیں تو تکبیر قنوت کہتے ہیں, تکبیر قنوت بھی واجب ہے اور دعا قنوت بھی واجب, یہ دو الگ الگ واجب ہیں. تو یہ دونوں چھوٹ گئے مثلا یا ایک دونوں میں سے چھوٹ گیا بے خیالی میں تو سجدے سہو واجب ہوگا اور نماز درست ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا, تکبیر قنوت جان بوجھ کر چھوڑی یا دعائے قنوت جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہو جائے گی, اب سجدہ سہو کافی نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعا قنوت کی بھی وضاحت فرما دیجئے بابا کہ یہی معروف دعا قنوت پڑھنا ضروری ہے یا کوئی دوسری اور بھی پڑھ سکتا ہے؟ دعا قنوت معروف معروف کے معنی مشہور, یعنی کہ جو عموماً ہمارے یہاں نماز پڑھی جاتی جس پر عرف ہے تو وہ دعا پڑھنا بھی اچھا ہے. ظاہر اس میں الفاظ زیادہ ہیں تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. اگر یہ نہیں آتی یا نہیں پڑھنا چاہتا تو اور دعائیں بھی ہیں دعائیں قنوت کی, یہاں تک کہ بالکل ہی دعا نہیں آتی کسی کو تو یا رب تین مرتبہ کہہ دے جب بھی کافی ہے, یا ایک بار کہہ دے رب اغفر لی جب بھی کافی ہے, دعائے قنوت ہو جائیے. واللہ تعالی اعلم برسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں موجود ایک اس ٹائم میں اب سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد انعام اللہ کا تاری آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہا ہوں. ایک شخص جو کسی ادارے میں ذمہ دار ہو اپنی اور دیگر کی نمازوں کی پابندی میں کیا کردار ادا کرے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار ہو، مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، نماز اس پر جب فرض ہو گئی تو سبھی کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو با جماعت مرد ہے اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں تو اس کو با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے. ذمہ داروں کی ذمہ داری یوں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ اگر کوتاہی کریں گے تو دوسرے لوگ جو ہیں، مذہبی ذمہ داری اس پر ہو، دوسرے لوگ اس کو دلیل بنا کر سستی میں مزید آگے بڑھیں گے یا تنقید کر کے مذہبی لوگوں کو بدنام کریں گے، تو ایسی صورت میں اس کی ان مانوں کر ذمہ داری مزید بڑھ جائے گی. اب مثال کے طور پر فیضان مدینہ میں اس وقت ایک تعداد ہے جو پنجاب وغیرہ سے تشریف لائی ہوئی ہے، کوئی 3 دن کے لیے، کوئی 12 دن کے لیے، یہ مدنی مذاکروں میں شرکت بھی کر رہے ہیں اور مدنی تربیت گاہ کے حوالے سے وہ پابند ہیں کہ مدنی قافلے کی طرح یا جدول کے مطابق وقت گزارے. تو اب یہ مسجد میں ہیں، اب مسجد میں رہتے ہوئے انڈر سوٹے کے ان کی ان مانوں کا ذمہ داری بڑھ گئی کہ اب تو ان کو پہلی صف بھی ملنی چاہیے، تکبیر اولا بھی ملنی چاہیے، کہ باہر دکاندار آتے آئے گا، گھر سے نکلنے والا آتے آئے گا، یہ تو ہیں ہی مسجد کے اندر. اب ان میں سے پہلی صف نہ ملے، تکبیر اولا پہلی تکبیر جب امام شروع کرتا ہے تکبیر پڑھتا ہے یہ نہ ملے، تو یہ بھی ایک غرق کہ تھوڑی تھوڑی تعجب کی بات ہے. اور اگر اس میں بھی کسی کو پہلی رکعت بھی نہ ملے، دوسری رکعت میں شامل ہو، تو یہ زیادہ تعجب کی بات ہے. اور توبہ توبہ مطلب کسی کو جماعت ہی نہ ملے مسجد میں رہتے ہوئے، تو اس کو تو مطلب یہاں رہنے کا کام کیا آیا تھا کوئی، اس لیے آئے بھائی مسجد تو ہے، مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، ہے نماز کی جگہ، یہاں تم جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر گھر میں تمہارا کیا بنے گا. تو اس لیے ان کی ذمہ داری ان مانو کر اور بڑھ گئی کہ ان کو تو سب کو مطلب ایسا دور آ جائے کہ قرآن اندازی کریں، پہلی سب میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا، آج تو میں پڑھوں گا. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی صف کی اہمیت ہے، کہ اس کا اگر ثواب پتا چل جائے تو لوگ لاٹری نکالے کہ میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا، تو یہ اس کی اہمیت اتنی ہے. تو اذان سے پہلے سر جھکا کر بندہ بیٹھ جائے پہلی صف میں، دوسرے کو ملے ہی نہیں صف پہلی لیٹ آئے تو، یہ نہیں کہ آپ آخری صف میں جب سلام پھرے تو آپ آخری صف میں کھڑے ہو کر اپنی ادھوری نماز پوری کر رہے. تو یہاں آئیں مدنی قافلے میں اور پھر بھی جماعت نہ ملے تو میرے نصیب یا آپ کے نصیب. اسی طرح دیگر دعوت اسلامی کی سے ذمہ داران ان کو بھی اپنی محلے کی مسجد میں فجر میں پہلی صف میں ہونا ضروری ہے ان مانوں کا، تاکہ وہ تنظیمی کام بآسانی کر سکے. اگر وہ سستی فرمائیں گے پہلی صف میں نہیں ہوں گے یا خدا کا خواستہ وہاں نماز میں ہی نظر نہیں آئیں گے اور کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے، تب تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی برا اثر پڑے گا، نمازیوں پر برا اثر پڑے گا. پھر یہ درس بیان کریں گے تو لوگ اتنا اس کا اثر بھی قبول نہیں کریں گے بلکہ باتیں کریں گے لوگ طرح طرح کی، تو نقصان ہوگا دین کے کام کو. ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری سوال، کیونکہ 11 بجنے والے 3 منٹ باقی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. قبل اس کے کہ مل کر دعا پڑھیں، توجہ دلا دوں، کل جمعہ رات ہے انشاءاللہ عزوجل حسب معمول ہفتہ وار اجتماع ہے، اور کل مدنی مذاکرہ 8 بجے شروع نہیں ہو سکے گا بلکہ کل کچھ تاخیر ہو جائے گی اور شاید تلاوت وغیرہ شروع ہوتے ہوتے 9 بج جائیں. جی بابا ہے نا, 2 گھنٹے 12 منٹ کا تقریباً اجتماع ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر, تو تقریباً 8 بجے تو تقریباً اجتماع ختم ہوتے ہوتے 8 بج جائیں گے, تو اس لیے پھر 8 بجے, ہاں 8:05-10 اوپر ہو جائیں گے اجتماع ختم ہوتے ہوتے, پھر اذان ہوگی صلاۃ و سلام اذان عشاء کی جماعت, تو 9:45 بج جائیں گے شروع ہوتے ہوتے کل اجتماع. تو ناظرین ٹھیک ہے اجتماع سے شریک رہیں, پھر جب نماز کا عشاء کا وقفہ اگر آپ کے پاس مسجد موجود ہے تب تو آپ کو اجتماع ادھورا چھوڑ کے اب نماز کے لیے چلے جانا, پھر آ جانا شریک ہو جانا بقیہ اجتماع میں. رہے یہ حاضرین فیضان مدینہ کے, ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, وہ اجتماع پورا یہیں حاضر رہیں, اور یہاں اذان ہوگی عشاء کی جماعت فیضان مدینہ میں پڑھ لیں با جماعت, پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ. اب کل چونکہ مدنی مذاکرہ تاخیر سے شروع ہوگا تو کل تھوڑا آپ سے معذرت کے ساتھ 1 گھنٹہ مزید مانگ لوں گا میں. آج 11 بجے سے پہلے میں نے یہ دعا تک کی شروع کر دی ہے کہ کل 12 بجے تک وقت دینا میرے باپ, ٹھیک ہے, کل کوشش کریں گے کہ 12 بجے تک. پاپا آج بھی اجازت دے دیں 12 بجے تک. پاپا پاپا یہ کورسز والے, یہ تو مدینہ تو لولیا والے, گلزار طیبہ والے, اب تو روز بروز بڑھتی جائے گی تعداد. پاپا آپ کے کورسز والے میرے فورسز والے, صبح ان کو شیطان کے خلاف فورس سجانی پڑتی ہے اپنی فوج میں, تو یہ جاتے ہیں اپنی فوج میں طلبا کی اور بےچارے ان کو گر سکھاتے شیطان سے لڑنے کے. 8 بجے میرا گلے تدریس شروع ہو جاتی صبح, کورسز والے آرام فرماتے ہوتے ہوں گے جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر میری ہمت جواب دے جاتی ہے, مسائل کا معاملہ نازک ہوتا ہے, تو علماء کے پیچھے بھی رہنے میں ویسے ہی عافیت ہے. تو 11 بجے مدنی کسوٹی کا کچھ ترکیب, مدنی کسوٹی ہو چکی ہے آپ کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کے لیے آنے والوں کے لیے خوشخبری, وہ جمعہ جو اسلامی بھائی جمعہ ہے. جی بابا. ہاں جی جی بابا. تو یہ ہمارے مدنی, یہ اسلامی بھائی ہیں مدنی جو, ان کی بھی چھٹی ہوتی جمعے کو. سبحان اللہ. اس لیے اگر ناظرین کا موڈ دیکھا تو 12 سے کچھ ہو سکتا ہے کہ تو 12-15 منٹ اوپر بھی اپنے چلے جائیں. کل تیار ہو کر حاضرین ناظرین, کل تو اناج مارکیٹ والے تیار ہو کر آ رہے ہیں, کل تیار ہو کر رہنا ہے. اناج مارکیٹ ویسے بھی دیر سے شروع ہوتی ہے, تمام تشریف رکھیں, یہاں جو تشریف رکھیں. آپ یہ سن لیجئے کہ جو اسلام بھائی 12 دن کے لیے آئے ہیں, جو اسلام بھائی 6 دن کے لیے آئے ہیں, یہ 3 دن کے لیے آئے ہیں, تو جس طرح امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ نے اعلان فرمایا تھا کہ 3 دن کے مدنی قافلے کی 1 ملاقات ہے, 6 دن کے مدنی قافلے والوں کی 2 ملاقاتیں ہیں, تو یہ 12 دن کے مدنی قافلے میں جو یہاں شامل ہوئے ہیں ان کی 4 ملاقاتوں کا سلسلہ ہوگا. تو آج ابھی آپ تمام اسلام بھائی جو کورسز کے ہیں وہ یہاں پر اپنا حلقہ بنا لیں, ہمارے تربیت گاہ کے اسلام بھائیوں کے ساتھ مل کر آپ کارڈ بھی بنوا لیں, اور انشاءاللہ عزوجل پھر آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوگا. لیکن جو اسلام بھائی کابینہ سے بھی آئے ہیں انہوں نے بھی قافلوں میں سفر کیا ہے اور امیر علیہ سنت سے اب تک ملاقات نہیں کر سکے, شوال مکرم ذیقعد ذوالحج میں جنہوں نے قافلے میں سفر کیا امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل نہیں کر سکے, وہ بھی صلاۃ والسلام کے بعد تربیت گاہ سے رابطہ کر کے اپنے ٹوکن بنوا لیں. اور کل کا روزہ کون کون رکھے گا؟ سبحان اللہ. تو ماہ حرام جاری ہے, اس کے روزوں کی فضیلت ہم نے امیر علیہ سنت سے سنی تھی, اور یہاں الحمدللہ عاشقان اہل بیت یہ روزے بھی رکھ رہے ہیں. تو جو اسلام میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی بھی سعادت حاصل کریں گے. تو بابا یہاں جس طرح روز سحری کا جو سلسلہ ہو رہا ہے, تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, یہاں کے حاضرین بھی ہیں, تو ظاہر یہ دن جو ہے وہ نیازوں میں بھی اس کا بہت سلسلہ ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ اس سلسلے میں بھی اگر کچھ چند ایک مدنی پھول ہمیں مل جائے, تاکہ لنگر رضویہ کے ذریعے جو ان عاشقان رسول کی خیر خواہی کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں بھی ہمارے یہ مدنی چینل کے ناظرین یہاں کے حاضرین تعاون فرمائیں. بالکل, شہداء کربلا کے سال ثواب کے لیے جو کھچڑے وغیرہ پکاتے ہیں تو تھوڑا ادھر بھی رخ کر دیں اپنے کھچڑے کا. یہاں تو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ایک تعداد ہے جو روزہ رکھتی ہے, سب نہیں رکھتے ہوں گے کھانے والے, لیکن ایک تعداد ہے جو روزہ رکھتی ہے. اسی طرح روزہ دار پھر مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں, جس کو عرف عام میں افطاری بولتے ہیں. سمجھو کہ عوام میں لنگر لٹاتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہاں نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں گے. تو اس پر بھی آپ یعنی کہ نقد رقم دیں, یہ نہیں کہ ہم اپنا کھانا پکا لیتے پھر آپ کی کھچڑے کی دیکھ آ گئی ہم کیا کریں گے, کہاں ڈالیں گے اس کو, فریج میں بھی نہیں سمائے گی. تو یہ پہلے سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا. آپ کو پکا پکایا دینا تو پہلے ہمارے ذمہ داروں کو آپ مطمئن کر دیں کہ آپ اتنے بجے کھانا پہنچا دیں گے, تو یہ نہیں پکائیں گے, آپ کا پکا ہوا کھانا ہم کھلا دیں گے. ورنہ یہ کہ آسانی سے نقد رقم دے دیں تاکہ ہم اپنی سہولت سے حسب ضرورت پکا سکیں. تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں حاضرین ہیں, اگر آپ نقد رقم جمع کروانا چاہتے ہیں تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے استقبالیہ پر آپ یہ نقد رقم وغیرہ بھی جمع کروا سکتے ہیں. اور اگر بذریعہ اکاؤنٹ آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو لنگر رضویہ کا اکاؤنٹ نمبر امید ہے کہ ہماری مجلس نے چلایا ہوگا, اس اکاؤنٹ میں آپ لنگر رضویہ کے لیے جو ہے وہ رقم جمع کروا سکتے ہیں. اس میں خاص کر یہ توجہ سے سنیے کہ آپ یہ کہیں گے نا کہ محرم کی نیاز کے پیسے لو, تو یہ پھر محرم میں ہی نیاز کرنی پڑے گی, یہ مسئلہ ہو جائے گا, مکس ہو جائیں گے پیسے. تو دینے والوں سے درخواست ہے کہ وہ محرم کی نیاز کی قید نہ لگائیں, مطلقاً کہہ دیں کہ آپ اس کو وہ لنگر رضویہ میں شامل کر لیں, اس میں لنگر آپ جس طرح بھی چاہیں اس کو کھلائیں, تو اس میں آسانی ہوگی ہمارے لیے. جزاک اللہ. آگے یہ استقبالیہ والوں کو ٹرینڈ کرنا پڑے گا آپ کو جی بابا, یہ کہ جو محرم کا بولے تو اس کا لکھ لیں, اگر وہ نہیں باز نہیں آتا میں محرم میں کھلانا چاہتا ہوں تو اس کا پھر مسئلہ حل کرنا پڑے گا, الگ رقم رکھنی پڑے گی. پھر محرم میں چاہے ادھر آپ کھلائیں چاہے باہر کھلا دیں, اگر نہیں کوئی کھانے والا ملتا تو محرم میں اس کو پورا کرنا پڑے گا. اگر وہ کہے کہ عاشورے کی نیاز ہم کو کرنی ہے پھر عاشورے ہی کو اس کو نمٹانا پڑے گا, چاہے 110 دے گئے ہوں اور ادھر بھلے 10 دے گئے کھانے والے, 100 دے گئے آپ باہر والوں کو کھلانی پڑے گی. تو اس لیے اتنا سمجھدار ہو چندہ وصول کرنے والا, رقم وصول کرنے والا, کہ اس کو سمجھا سکے. لانے والا اگر پیسوں کا مالک ہے تب تو اس کی اجازت کارآمد ہوگی, اور اگر وہ مالک نہیں ہے, سیٹھ نے بھیجا مثلاً نوکر کو اور یہ نوکر ہاں بول دے گا, تب بھی بات بنے گی نہیں, سیٹھ سے فون پر وہ بات کرے جو اصل مالک ہے پیسوں کا. ماں نے بھیجا ہے تو بیٹا مالک نہیں ہے, بیٹا بات کروا دے باپ سے یا جو مالک ہے اس سے, اس طرح ترکیب بنے گی استعمال کی, ورنہ پھر یہ نہیں کہ ہم ثواب کے بدلے گئی گناہوں میں پڑ جائیں. تو اسے ناظرین حاضرین کو چاہیے کہ وہ یہی کہ لنگر رضویہ میں یہ رقم رکھیں آپ, اس سے بے شک لنگر کھلائیں یا آپ جو بھی نیک اور جائز کام میں استعمال کریں آپ کو اس کی اجازت ہے. اس طرح دیں گے تو ہم کو آسانی ہوگی. اس میں زکات فطرہ وغیرہ مت دیجئے گا, یہ صرف وہ صاف پیسے دینے, اس میں نیاز اکاؤنٹ بعض لوگوں کے ہوتے ہیں تو وہ دینے, یا نیاز اکاؤنٹ نہیں ہے تب بھی آپ صاف پیسے جو زکات وغیرہ کے نہیں ہے وہ دے دیں, اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. آمین. یہ تو عیسیٰ علیہ ثواب کے شہداء کربلا کے یادوں کے دن ہیں کہ انہوں نے جانے قربان کی, تو ہم تھوڑی نوٹی قربان کر دیں تھوڑے. صلوا على النبي صلى الله تعالی علی محمد. اچھا وہ سحری کے بعد بھی فجر کی اذان تک مدنی پھول ہوتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. ساڑھے تین بجے جو اسلام بھائی سحری کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں وہ صحن میں جو عمارت بنی ہے جامعۃ المدینہ کی، اس کے نیچے آرام کریں گے، ساڑھے تین بجے ان کو اٹھایا جائے گا، نماز تہجد انشاءاللہ عزوجل باجماعت ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ملاقات، پھر سحری، پھر مدنی پھول انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب. کربلا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ